like a very good like a like, szóvicsálja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kávöri, és ez pedig a 160. Podcast nyereményjáték. Hegyek és minden egyéb ilyesmi fog következni. Miután bemutattam a csapatot, elnézést kérünk egyébként a késésért, abszolút Alexnek a hibája, és... Aha. Ez tényleg így volt, mert nem voltunk itt már fél órája, nem vártunk, nem az a baj, hogy Alex annyit dolgozik, hogy nem ér vissza soha időben, időben. Itt voltunk fél órával ezelőtt, és így... Tudod, így mi elgondolkodtunk, hogy figyelj, mindig az van, hogy Kaveri van itt először, és utána szól. Most mi vagyunk itt mindannyian, és Kaveri nincs itt, és ne szóljunk. Marci, mutatom, mit csinált. Tűt, tehát gyakorlatilag spammelte a hívás gombot a telefonját. Mennyi nem fogadott hívásod van, Kaveri? Hát nem tudom, mert közben beszéltem, viszont itt pókolásból van egy ilyen, nem tudom, mert kifagyott a rendszer, majd újra kell indítanom a Windows-t. Pókolni alapvetően, hogy megbökni teljesen alapvetően egy ilyen 64-szer csináltam körülbelül, egyébként pedig 14 nem fogadott hívás van a telefonomban jelen pillanatban Kaveri által, mindez 18 óra 2 perckor egyébként hozzátenném. Jó, hát sziasztok. Elnézést kérünk, köszönjük szépen a türelmeteket, de dolgoztam, úgyhogy ez most így viszont nem maradt el. Örüljetek neki. It's something! Tehát tulajdonképpen ti kérjetek elnézést Kaveritól. Igen, ezt most akartam mondani, hogy örüljetek neki, és így ülnek ott a podcastnek, és így, hát jó. Tessék tapsolni, most! Jó, hát igen, tulajdonképpen ez az üzenet. Sziasztok! Na, jó van, hát figyeljetek, itt van velünk egyébként Agropanda, alias Balázs. Itt van velünk Alexovics videó. Négy hónapja volt videó. Maradjunk az Alexnál. Itt van velünk Alex. Hello, Alexovics nincs videó. Ki az Alex? Az egyébként Alex, azt ugye tudod, hogy körülbelül csak tőlünk kérdezik, hogy mikor lesz már neked videót, hogyan lesz már neked videót, tehát nem is értem, tehát lassan így nagymamámmal találkozom, és azt kérdezi, te figyelj, Alexnak mikor lesz már videó, mert nagyon idegesít, a nyugdíjintézőben ben voltam, és tőlem azt kérdezték, hogy hát hogyan lehetne ez valami. Igen, azt nagyon kell ilyenkor tudni, hogy videó pontosan akkor lesz, amikor, hogyha lesz videó, és minden... Ja, értem. Köszönjük szépen. Itt van velünk Good Like-os Márton. Hello. És visszatekeltem itt van velünk Laller. Sziasztok, és nagyon szeretném megköszönni kiemelt támogatónknak, a Márnak a pontos indulást. Igen. Aha. Levaradtam, szerintem erről az egész. Fejjük kedves utasaink figyelmét. Az akkor indul a podcast, kérem, és akkor de így lenne a podcastnek, hogy podcast. Igen, tehát diáktól a mávas, aki podcast. Tudom, én azért pályaudvari bemondó szinten lenne a felkonf, hogy de tényleg ez szokott lenni, ez a tudod mész valóvá, nem tudod mikor indul, és akkor vágányról. Nem tudom, hogy mész Balatonfüredet, tudod, és akkor Balatonfüredig vágányról. De csak azt nem értem, ami igazán fontos. Felhívjuk kedves ötöseink ügyelmét, hogy a podcast késik. Az a baj, hogy ez érthető volt. Késik. Színes elnézéseket. Hát most nem kapcsolom be, tudod, van az ultra reverb delay, tudod, azt így rányomod a ízére a hangsáv, és ez lenne az egész, mint a, hát mind gyakorlatilag a pályaudvarokom. Igen, igen. De egyébként nem értem, hogy azt értem, hogy ezek a rendszerek gondolom ilyen, hát nagyjából 50 évesek. De már akkor se értette senki, nem? Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy akkor jó volt, és aztán most már így nem jó, hanem ez akkor se volt jó, nem? Igen, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami régóta szar és nem változik. Itt, tehát így igazából a régi jó dolgokból nem marad semmit a régi szar dolgokból minden megmaradt. Várjál, bocs, nem mutatunk be. Így van. Nem mutatunk be, papi. Szia, papi. Megmaradt minden. De miért? Jönne. Azért meg kussuljál már be. Most pont valamelyik nap ültem a kocsiba, mentem a Tesco-ba reggelit vásárolni magamnak, hát hova máshova tudod, amikor Tesco-ban veszel két ilyen valami péksütemény. Mindig is így hallgatom a rádiót, és ilyen nagyon rossz viccekről beszéltek a Petőfi rádión, és akkor ott volt ez a, te mivel foglalkozol? Zombik a tölök. De zombik nincsenek is, szívesen paraszt. Keveri egyébként, ezt amikor kiírt a Twitterre, egyből az jutott eszembe, hogy ez az ember vajon 5 éve lehet elzárva az internet elől, vagy hat, hogy nem találkozott még ezzel a szörnyű gyenge poénnal. De én nem nézek sem. De én nem nézek ilyen Walking Dead-et, tehát hogy valószínűleg az YouTube-osokat. Meg YouTube-osokat. Nem Walking Dead. Nem Walking Dead, ez simán egy 100 000 éves ilyen poénnak. Papi velem van, megérkeztem. Jó, tehát akkor átalakunk titeket a másik szobába. Csináltok magatoknak egy saját podcastet, de nem promozzok be. Így van, és mondjuk elnevezhetnétek itt Szertkednek. Nem, mert ez nem jó. Szertpoz. Na jó, az a baj, a podcast az rohadt jó. Podcast 2.0. És már most tettük így... le. Az a podcast nagyon jó, és a számláló, hogy... Nem, hanem tudod, most vegyen az ember, aki életében először hallgatja a podcastet, és így ez a kezdés. Igen, tehát ez így, a kezdés a podcast. Milyen jó. Így is ez már iTunes-on ilyen értékelések van. Igen, ember... iTunes-on így megnéztem, és ilyen értékelések vannak. Tehát így vannak így 605 csillag, és akkor van 3-4 idétlen vinyogás. 2 percig bírtam, aztán kinyomtam. Vagy ez a, de jó, végre itt is, nagyon szeretlek benneteket, feldobjátok a keddemet, tök jó, mindig buszon hallgatom, meg jó, alig várom, hogy... És akkor másik, idétlen vinyogás. Kik ezek a barmok? Hát igen, ez a podcast. Hello, sziasztok. Hello, sziasztok. Megérkeztünk. Hello, sziasztok, Sirius vagyok. Na, srácok, az van, hogy elég sok ilyen, hogy is mondjam neked, vagy nektek, nem, neked, hogy is mondjam neked, kedves hallgató. Te neked, te ott, te. Te ottan, te már, te. Na, szóval az van, hogy van nekünk... mindenféle jó kis podcastes cuccunk, pólók, meg ilyesmik. Ugye megszóltak minket, de hogy Anfieldnak 2005 a pólója. Ja, megnéztem, nem. Anfieldnak 2005 volt. Volt, gyerekek, ez 30 azért éve. Ez azért van, hogy Anfieldi annyi, mert az annyit ér. Jó. Én imádom, hogy csinálnánk a normális sengetben. A kedves Patrik, elhatárolódok, Balázs. Teljes mértékben. Úgy bírom, hogy csinálnánk ezt a senkinek nem állós béketűrő podcastet, majd bejön Balázs, és mond valami olyat, hogy mindenkinek csak annyi a reakciója, hogy tehát ez már harmadjára történt meg. Várjál, akkor most jön a tipikus politikus kimagyarázás, hogy hát ezzel én nem Anfield munkásságát kívántam leszólni, csupán a podcast hát rendkívül jó bloggereinek és rádiósainak a munkáját próbáltam méltatni. Na? Jó, van pár megvettem. Várjál, különösen Good Like Marciét. Miért, mi van? Szerződésben vagy vele, vagy mi? Promók lesznek kell? Ez promók. Küldtenek kell a pókot. Vártam valami dicséretet, de hát ennyi. Gyakorlatilag jó, de Marcitól, nem tudom, mint egy, ezt a dicséretet, mint egy másnapos puki, annyira gyenge volt ez a kimagyarázás, de legalább volt. Szóval, na, hogy ennyit Marcitól is a barátságáról. Nem hazudod, hogy ezt tényleg így a tévében szoktam látni, az ilyen kaliberű kimagyarázás. Jó, ezt adom. Semmi gond, Marci, majd Anfield pólóival együtt eladják a tiédet is. Na szóval az van, hogy vannak nekünk ezek a podcastes pólók, és már van podcastes táska, podcastes párna, és nagyon szépen köszönjük azoknak, akik rendeltek. Bár volt, aki azt mondta, hogy 500 forintért vesz a kínaiba egy pólót, ez így is van, de én ezeknek az emberek azt szeretném üzeni, nagyon köszönjük, hogy hallgatjátok a podcastet. Segítettek a podcastet. Nem, nagyon örülünk, hogy hallgatjátok a podcastet. Egyáltalán ne érezzetek kényszert arra, hogy podcastes pólót vásároljatok. Mindenkinek más az igénye. Úgyhogy... Értitek? Legközelebb maradjátok csöndben. Értek, az valakinek nincsen rá igénytelen, az igénytelen. Hát tulajdonképpen ezt akartam. Ha már politikus... Nem, egyébként tényleg ez teljesen... teljesen nyilván szabadon választott fakultatív jelleggel, aki vásárol, nagyon szépen megköszönjük. Aki esetleg még nem kapta volna meg a pólóját, az legyen szíves, hogy írjon a webshop tulajdonosnak az elérhetőségére, a Facebookra, mert hogy ugye elég sokat rendeltek, hála Istennek, és azért nem nagyon tudta feltétlen olyan ütemben tartani, ahogy szerette volna, viszont elvileg ezek a problémák most már elhárultak, de akinek még esetleg bármi ilyesmi lehet, az legyen szíves, ne adja föl, Facebookra írjon, és meg fogja kapni a segítséget. Viszont, amiért most ezt elkezdtem mondani, nem azért, hogy újra promózzam a podcastet, mármint a podcast pólókat, bár akár ezt is csinálhatnánk, hanem azért, mert ugye vannak ezek a táskák, pólók, stb., és van nekünk ezzel kapcsolatosan egy nyereményjátékunk is. Azt kell csinálni, hogy képet kell, fotót készíteni, tulajdonképpen bármilyen fotó, minél kreatívabbat. Bármilyen fotó, az a lényeg, hogy ti legyetek rajta, és nyilván kultúrát legyen, és legyen rajta valahogy jelen, úgyhogy Marci, te kiestél, tehát valahogy jelenjen meg rajta a podcast felirat, vagy ahogy a podcastet nézitek, akármi, és üzenetben küldjétek el a facebook.com/unikum.hu Facebook oldalára, ugye ez nyilván a pólógyártónak a Facebook oldala, és akik beküldenek, azok között egy podcastes nyeremény csomagot fogunk kisorsolni, egyébként november 30-áig tehetitek meg ezt a dolgot. Úgyhogy mindenkinek sok sikert, egyszer volt talán a Geekboxon nálunk, hogy minél kreatívabban fotózzátok le, hogy hogyan nézitek a Geekboxos live-ot, és zseniálisak születtek. Tehát volt az, amikor egy ilyen pólógatya, meg a laptop, tehát ugye láthatatlan ember, vagy mi volt a kép címe, bízunk bennetek, hogy tényleg jó kreatívak fognak születni, úgyhogy hajrá! A másik dolog pedig, ami szintén elég fontos, legalábbis én úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban érdemes egy kicsit tenni. Nekünk ehhez a dologhoz nem sok közünk van, viszont fölvette velem a kapcsolatot egy Kis Dániel nevezetű srác, aki egy magyar játékfejlesztő, 14 éves, és azt hiszem már a harmadik vagy a negyedik játékát adja ki. Volt az RTL-en, meg TV2-n, meg Android portálon, meg sok helyen, és nagyon ügyes egyébként, hobbiból fejleszteget magának játékokat, és most van egy játék, amit hamarosan be fogok dobni a leírásba, ez Blocks névre hallgat, egyelődre én úgy tudom egyébként, hogy Androidra van, és hát szeretnénk ezt az úriembert annyival támogatni, mint minden egyes magyar fejlesztőt, aki minden esetleg... Minden egyes úriembert. Minden egyes úriembert. Úrhölgyet, kérlek. Úrhölgyet, igen. Tehát aki... Hát azért én ezt fontosnak gondolom már csak azért is, mert szerintem ez egy tök szimpatikus dolog, ha valaki így nekiáll. És ennyi, nem fog. Miért magyarázkodok? Ez olyan rossz, nem, hogy így, mit tudom én, akár egy pólónál, vagy akár bármilyen ilyen dolognál el kell kezdeni magyarázkodni. Mert te nem. El vagy átkozva a magyarázkodással. Nem, akkor figyelj, ezt most azonnal megtörjük, ezt az átkot. Beraktam egyébként a leírásba a játékot, egy pillanat, mindjárt benn is lesz, illetve 4 darab kuponkódot is, amivel ingyenesen tudjátok letölteni a játékot, egyébként nem ingyenes, egy sajtburgernek az ára. Ben van a 4 kód, aki kapja Marja. Amivel gondolom, hogy ha most már ennyit megdolgozott vele, akkor azt azért odaadom. Igen, több hónapja fejleszti, és alapvetően egy olyan játékról van egyébként szó, amit már korábban láthattunk, tehát nem teljesen egyedi az ötlet, sőt egyáltalán nem egyedi az ötlet, viszont a kivitelezés az merőben egyedi. Tudjátok, van ez, amikor így irányítani kell a golyót így 3D-ben, és el kell juttatni különböző akadályokon keresztül a célba, és hát egy alapvetően azért elég sok ilyen jellegű játékot látunk, viszont ez megadja a kis pluszt hozzá, baromi jó zenéje van, vicces üzenetek hozzá, plusz egyébként is vannak mindenféle kihívások, amiket egyébként nem jól láttam más játékokban. Én egy gyűjtőhelyemben így kb. Így elvittem a 20. pályáig, tehát tényleg érdekes. ezért is. És mindenki, aki azt mondja, hogy nehéz elkezdeni fejleszteni, vegyen példát erről a fiatalemberről, mert ő is a nulláról indult. Meg hát az, hogy 14 éves, és hát gondoljunk bele, hogy, hogy tulajdonképpen már a harmadik vagy a negyedik játékát csinálja, és azt hiszem az egyik játékával talán ilyen 3-4 ezer letöltésig el is ment. Úgyhogy azt hiszem az volt neki a második. És már dolgozik a következő játékán. Tehát egy gyakorlatilag bevett a csoportba, és hát teljesen fáradhatatlan. Úgyhogy ez tök jó, én nagyon örülök neki, és biztatok mindenkit, akit esetleg érdekel ez a terület, az nyugodtan kezdjen el, vegye föl vele a kapcsolatot, biztos vagyok benne, egy nagyon kedves, jófej srác, biztos vagyok benne, hogy egyébként segít akár az indulásban, vagy akár nem tudom, neki is be lehet segíteni, bár ő ezt nem mondta egy szóval, de most jó, beajánlottam mindenkit. Úgyhogy hajrá, bent van a linkben. Gondolkozok még, hogy mi van, ami esetleg ilyen, ilyen bejelentés jelleggel lenne. Újra van IT-sok, aki esetleg várta, de nem értesült róla, az egész nyugodtan. Essen neki és hallgassa. És olcsó minket kommentben. Így van, kommentben. Lali, neked még van valami, úgy emlékszem, nem? Valamit még szerettél volna, valami hasonló figyelemre méltó projektet, vagy, vagy valami ilyesmit bepromózni? Igazából én nem gondoltam azt, hogy bepromózom, de ha már így szó esik róla, akkor elmondom. Az egyik kedves hallgatónktól kaptam Twitteren egy üzenetet, és azt írta, hogy van egy Kifli nevezetű applikáció, ez egy magyar fejlesztésű filmajánló alkalmazás, ugye ilyenekből Dunát lehet rekeszteni, de igen. Én kb. 10 percig nyomogattam, és elég érdekes opciója van, vagy elég érdekes koncepciója van, négyféle minősítést tudsz egy filmnek adni, és ez alapján a mások minősítései alapján próbál neked ajánlani. És én azért nyomogattam 10 percig, mert így 10 perc alatt, hogyha lenyomogatsz mondjuk ilyen 50-75 filmet, akkor annyi idő alatt rá lehet jönni, hogy jó-e az, ami mögötte van, vagy nem. És nekem ajánlott új filmeket is, de régieket is, amiket tényleg szerettem. Ezt, tehát ezt jónak Lali, tűnik. Hogy videótéka szint. Sok olyan volt, ami ilyen videótéka szintű ajánlás volt, tehát, hogy ilyen 90-es, meg 2000-es évek, ezt nézd meg, mert ezen nevetsz egy jót, és utána elfelejtett kategória, de voltak jó ajánlatok is benne. Tehát nem tökéletes, de szerintem érdemes kipróbálni. Uh-huh. Berakjuk a show notes bennek is a linkjét, próbáljátok ki, annyira béta még a dolog, hogy Androidon van egyelőre, és béta hozzáférést kell, kell kérni hozzá, hogy ki tudjátok próbálni. De mindenképpen megéri szerintem. Jó, még egyszer bemondod a nevét, hogyha esetleg valaki lemaradt Kifli, róla. És két evel írják az utolsó i-t. Akkor Kifli. Ó, bocsánat, nem jó a kiejtésem. nem jó a hunglisod. Kifli. Nem jó a hunglisod, majd tanítalak, mert nekem meg nagyon jó. Az. Meg de Marci, te is versenyezhet, szóval. Jó, de... Ha nagyon őszinte akarsz lenni. Én nem próbálkozok, érted? Én de, azt mondom, nem próbálkozol te. Te itt vagy, és te richtig próbálkozol. Én nem, én tudom, elfogadtam, tisztában vagyok a saját korlátaimmal, de nem. Nem, hát ezen a területen én olyan vagyok, mint de a... De nagyon jó mint a, vagy. Csak nem, én olyan, nem, én olyan vagyok, mint a focis. Tehát olyan tehetséges vagyok hozzá, mint a focihoz, hogy a tehetségemet a szorgalmammal próbálom bódolni. Úgyhogy ennyi. Na, mi van veletek, srácok? Meséljetek! Örömé bódottál! És tudod, vannak ezek hát, a borzasztó... Legalábbis részemben. Ezek a borzasztó riportok, amik tudod így kezdődnek, hogy hát... Mikor akkor... kezdtél videózni? Hát, akkor hát Beseny Jánost. Semmi többet nem tudok elvonni. 1962. május. Tudod, és ki kell emelni, hogy május, mert az olyan rohadt fontos. Az is nyár volt. És nyár volt. Tehát, igen. Egyébként... Jó, azt hittem mondasz is valamit, de ez nem eszembe jutott, hogy Alex vagy. Ami témát akartam mondani, az az, hogy most mi alatt dumálgatunk, megy a választás egyébként. Igen. Igen. És azt akartam megtudni, hogy vajon vége lesz-e, vagy kiderül-e, hogy mi történt, mire vége a podcastnek. hogy meg ez nem úgy van, hogy holnap reggel körül lesz ennek vége? Igen? Úgy tudom, hogy évfélig gyűjtik be a szavazatokat. Vagy mikor van holnap és hol, mert... Ez mondjuk ilyen. Nem ugyanakkor, amikor itt. Hát körülbelül 6-tól 8 órával vagyunk át. Tudod, és ez olyan, mint egy ilyen motivációs beszéd, abból is a gagyiból. Gondolj arra, hogy valahol mindig holnap van. Egyébként a múltat. Ismerek, nekem vannak én ismerősim Amerikában, mit tudom én, és általában mindig olyan 6-8 órával előrébb vagyok, és akkor mindig úgy szoktam köszönni, hogy na mi fog történni? Tehát, ja, mert ő már tudja, mert igen. Ő is ilyen skifi fan, tudod, és így az Austin nem is, hogy mi fog történni? Nagy srácok. Ja, hát nem tudom, hogy ki fog-e derülni, én azért... És láttam egy ilyen Facebook posztot, hogy jaj, a magyarokat, hogy mennyire érdekli az amerikai elnök választás a saját sorsukról, meg blablabla, tudod, ez a tipikus ilyen, jaj, fogd már, kussoljál meg, azért, mert érdekel az amerikai elnök választás. Fokusuljál meg! Szégyeld magad azért, mert próbálsz tájékozott lenni a világ dolgaira. Csak a minkó parasztok tájékozódnak a világról. Meg nem értem, tehát hogy ha érdekel az amerikai elnök választás, vagy mondjuk mit tudom én, az origami, esetleg az orosz nyelv, akkor már nem érdekel az országot. Érdekel az origami, és az ország megnézik, leszarod az egészet. Ja, igen, szép origami, pont. Téged is, csak a pezzeg az origami érdekel, egyébként meg a Gyurcsány, meg az Orbán. Megkérdezik, hogy egyébként miért tanulsz oroszul? Hát, mert érdekel az orosz nyelv, és majd amikor újra orosz gyarmat leszünk, akkor egyszerű lesz. Ja, igen. És így elmondod neki, miután leszúrtad. Igen, és egyből elénekled a, nem tudom mi, az orosz himnusz. Hát valószínűleg az orosz himnusz. Internacionálit énekled el, nem az igen. Orosz himnusz. Ja, igaz, tényleg jogos. Meg a zamúri partizánokat. Na, srácok! Beszélgessünk már egy kicsit. Sorozatokról, hát azt csináljuk egy fél sorozatokról. Én most az sorozatokról, sorozatokról, Black Mirror. Black Mirror, így van. Köszönjük. Black Mirror. Az mi az, tessék mesélni? Hát milyen fekete tükör nem nézni hülyeséget az egész, nem foglalkozom Magyarországgal, útállat téged. Egy mondatot mondok. Pács kérti for president. Egy mondatot mondok, aztán átadom Alexnek, mert sokkal jobban tud erről beszélni. Remélem, nem, én csak egy mondatban. Egy mondat, igen, lelőm, tehát hogy kötelező megnézni mindenkinek az összeset. Ennyi. Nekem bizony, te nem mondjad, ezt még mi csináljuk. Te mit dirigálsz nekem, te magyar gyűlölő, te. Ja, idegen szív és zsidó gyíkember. De ilyen akcentussal mondjad, hogy te magyar gyűlölő, te. Magyar. Akkor már mondod, hogy magyar Magyar gyűlölő, idegen szív és zsidó alakvált egy gyíkember, te. Gyíkember, te! Te szemi, te! Amerika bérend soros, ez sokkal, minden. Sokkal hitelesebb, ha a végén kínaiul valamit oda kiabálsz a feleségednek. Igen, de... Oh, na jó! Katadai! Pányzsitár! Nem figyeltétek meg, a kínai orosz üzletekben ott mindig így van, hogyha ben van két kínai, akkor veled beszélhet a kínai a saját nyelveden, aztán odaüvölt valamit a másiknak kínaiul, ez tök vicces. Jó, ezt azért hagyjuk, hogy a saját nyelvünkön, tehát jó, hát valami hasonlón. Kicsi cip? Nagy cip. Jó, nem vagyunk rasszisták, az a lényeg. Tehát, oké. Az a lényeg, katanai! Szóval, jobb. Oké, then, boys, de szigorú, boy. Boy, igen, tehát boy. Baj! Nagyon megtetszett ez. Baj! Na még, tehát figyelj, Black Mirror. Nézd a nyőt, ki látta, hallgatom. Ki nem látta, szeretném tudni. Én a második évadot nem láttam, tehát ezt nem szeretném, ha elárulnátok. Egyet se láttam. Én az első évad nagyon jó. Lali azt mondta nekem, hogy a harmadik évaddal startoljak, és én így is tettem, csak az utolsó részt ne nézzem meg, majd azt a legvégén. A harmadik évad csak második van. Nem, harmadik. Na. Akkor várjunk, az első kettőt láttam, bocs, jogos. Mikre nem derülnek fények? Na, és én a harmadik évad első részét láttam, ami körülbelül így a Facebook, Twitter, stb.ről szólt. De hogy akkorát ütött, hogy wow, tehát ezt ajánlom mindenkinek, ez durva volt. Nagyon ütött, hú. Nagyon ütött. És mit szedtél be? nem, már mint úgy ütött meg, hogy így Boi? Na, tehát most így nem tudom, mert azt mondtad, hogy nem mondjak róla semmit, így most ez így eléggé megreked így a történet, hogy mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Tehát mert zseniális szerintem. Értem. Mondjuk azt, hogy kétféle változat van, akkor a mai viszonyokat gondolja, semmi probléma. Nekem is megnéztem a harmadik évadot, beütött nekem is, akkor átütött, a pohár ledőlt az asztalomra. Tehát, kétféle változat van, az egyik, ami tökéletesen mai viszonyok közé helyezi be a történetet. Van egy olyan, ami elrugaszkodik egy kicsit a jövőbe, és tovább gondol valamit, egy olyan dolgot, ami ma az életünkben ugyanúgy jelen van. Pontosan ezt történik a harmadik évad. Hogy megmondtam, júj. A harmadik évad első részében ugye a Facebookot viszi tovább, meg ezeket a online értékeljél, meg lájkoljad, meg igen. Tehát ez egy jó téma, mert hogy ezt fel lehet dolgozni ilyen nagyon, nagyon ilyen bezzeg a mi időnkben stílusba, meg fel lehet dolgozni ezt így értelmesen, és ahogy így elmondtátok, meg ahogy Lali ezt így elmesélte nekem, mármint nyilván nem a sztorit, csak a lelkesedéssel, amivel átadta, hogy hű, az tényleg arra enged következtetni, hogy így értelmesen, plusz hogy az első... Boi! Source boi! Ezzel így belegtelt ezt az adást, szerintem, igen. És az első két... De legalább már lesz póló téma. És az első két... Első két évad is abszolút olyan volt, hogy tényleg ilyen szájtátás. Viszont ott úgy volt, hogy epizódikus volt teljesen, tehát hogy nem egy ilyen... Itt is az. Végigaz, igen. Végigaz, tehát... Igen, csak az utolsó rész az ilyen hosszabb lélegzetvételű. Azért is ajánlottam, hogy az utolsó részt azt a harmadik évadból hagyjátok a legvégére, mert az úgy kicsit, mivel hogy ilyen hosszabb lélegzetvételű, kicsit így lezárja az egészet, és nem az van, hogy úristen, hol találok még ilyet, hanem akkor kicsit megnyugszik az ember, és vár a következő évadra. Oké, tehát akkor azt mondjátok, hogy mindenféleképpen érdemes ezzel foglalkozni. Muszáj megnézni. Nagyon jó. Hát mondom, én egy részt lát, hát másfelet, mert utána kezdődött a podcast, én ma kezdtem el nézni, de hogy még így, tehát így friss az élmény, és nagyon durva. Tehát amikor, hát ez, tehát ilyen szinten... Tovább vinni ezt a lájkolósdit, hogyha belegondolsz abba, hogy ilyen rohadt könnyen tönkre lehet majd tenni ezzel egy életet, azért az milyen durva, nem? De nem is az, hogy egy életet, hanem tehát az emberi társadalmat. Mert igen, hogy mindenki, ez mindenki mosolyog, meg mindenki kedves, hogy nyomjál rá őt csillagot, tudod? Lájkold. Ja, és akkor, hogyha nem nyomsz, akkor kapsz dislike-ot, az 10 év, már nem kapsz akciót, már nem tudsz felülni arra a repülőgépre, tehát hogy... Szerencsére nem spoilereztük el most az egész részt. Hát nem, hát annyira azért nem. Tehát, meg hát minden mint részem, a kétszer annyira lenne. Tehát, hogy... Fura dolog ez egyébként, mert na mindegy, ja. Nem láttam ugye belőle semmit, tehát így nem annyira tudom most így meg hát azt beléljen mondta, hogy látta az első két évadot abból. Az első két évadot, igen, de az más téma volt. Nem igazán ez. Igen. Aha. Hát azért ott is volt ütős. Kettő. Volt, hát persze. Mondjatok már róla valamit? Na, halljuk. Te nem láttad azt? Nem, én a harmadikkal kezdtem. A harmadikkal kezdtem. Igen, azt mondtad, wow. Alé kezdjem a harmadikkal. Például azt hiszem az előző évadban volt az emlékezet visszatekerős történet? Nem. Visszatudta mindenki nézni a saját emlékeit? Nem, de kösz, hogy elmondtad. Az elég rektak, nem mondom, hogy ez miért jó vagy miért rossz, de ha megnézed, akkor látni fogod, hogy gyakorlatilag mennyire tönkre tudja az is tenni az életet, hogy emlékszel. Jaj, de abba volt, emlékszem rá. Az nagyon érdekes volt. Aha, igen. És igazából a folyamat, ahogy rájött az ember a saját emlékeiről, tehát a saját emlékeiből arra a szituációra, ami ugye kibontakozott a történetben. Aha. Tehát gyakorlatilag ugye ő saját emlékeire támaszkodva összerakta a képet. És az igazából az volt a nagyon kemény abban a részben. Igen, hogy egyébként sok sérelmet elfelejtett volna, viszont mivel mindent vissza tudtak nézni, ezért az emberek itt abszolút így ilyen intoleránssá váltak, és nem felejtették el, és nem bocsájtottak meg a többi embernek, hanem még évekkel később is azt emlegették, hogy, hogy ja, hát igen, te akkor ezt mondtad, jó, hát akkor most nem segítek. És egyébként pedig az emberi kapcsolatokban az az ember, mindannyiunknak van ilyen ismerőse, aki így nem tudja egyszerűen a sérelmeket elengedni. Tehát így összeveszel vele, mert mit tudom én, véletlenül nem szedted fel a bombát, és felhozza, de úgy, hogy mit tudom én... Öt évvel később, ja, igen. És tökre szarul érezteti magad, tehát, hogy ilyen érezd magad forsó, hogy nem szedted fel. Igen, és abba a fajtában, amikor így kicsit így vicceskedez, de valójában így csöpet sem az. Mert érzed, hogy ez semmi másra nem megy ki, csak arra, hogy most te így jól meg legyél alázva. Ja. Nekünk is volt egyébként olyan ismerősünk, aki együtt cségóztunk vele, stb. Így az elén tök jó fej volt, és akkor utána bármit csináltunk, akkor egyből, jó, ilyen, nem tudom, mintha a világnak vége lett volna. Nem igaz már, hogy nem lehet így, komolyan mondom, nem lehet így. De nyugodtan hívhatom, mint a TS-re. Nem, amúgy pont nem Tomi. Mármint, hogy Tomi nagy rager volt, és ki tudott akadni, de ő mindig túl tudott ezzel lépni. Az akkor Balázs, ugye? Tomi, ez beszélünk. Inkább csak én ideglevezetésnek használta az, hogy a folyamatosan kiabált. Igen, de hogy kislány volt. Igen. Nem, ezt szeretlek, Tomi. Nagyon jó, szeretünk, Tomi. Amit én egyébként nézek most sorozatot, egy kicsit Vote for Tomi. Ahogy... Még Tomi Grittigen? Ne. Jó, azt hiszem, ezt kimaxoltuk, szerintem ne folytassuk, ebben volt. Illetve innen már nem annyira lehetne előre menni értelmes kontent irányában. Jó, végülis mondjuk ez a podcast, de szóval akár mindegy is. Mindig van fejlődésre lehetőség. Igen. Ennek nem csak jó értelemben van fejlődési. Igen. És én a Westworld-ot nézem. Azt én is, és nagyon jó. Én is nézem, és király. Olyan nem úgy, hogy ne spoilerezzétek, mert akkor elkezdem én is. Nem, a menők, álljunk meg. A menők Black Mirroroznak, a gagyik. Igen, West End. Megnéznél belőle a részt, és magad alá pisilnél, hogy úristen, eddig azt a gyökérsorozatot néztem, hogy hogy Black Mirror. Na akkor Westworld-ösök, mikor volt az eredeti, amiből készült a sorozat? Jaj, fingom is, Kali, hogy te mindig a történelmi részét fogod megérted. Nem tudom, de nem is érdekel. Őszinte leszek, tetszik a sorozat, érted? És nem érdekel, mikor Tarvillának az első heresztőre mikor még. Nem érdekel, azért nekem, hogy jó a sorozat, vagy nem. Istenem. De tényleg, Marci, nagy kérdés. Rendszeres véradó vagy? Mert hogyha nem, akkor érdemes most elkezdeni, mert problémáid lesznek. Marcinak már forra vére, nem tudnának ellen is csinálni, mert kiukasztaná. Na, akkor ki tudja, hogy mikor volt. Aki nem sarja le, mikor volt az első. Ez tetszik, és ez jó. Nem érdekel, mikor volt az első. Marcinak ez a hirtelen ilyen kiakadás, ez olyan király volt. Öcsém. Lali mondott egy mondatot, és Marci, jó van már, akit érdekel, hogy mikor... Azt hittem egyébként, hogy azt fogod mondani, Lali, hogy Marci rendszeres véradó, vagy nem, akkor szívom tovább. Öcsém. Akit tudja, mikor... Na, ezután a rektután, Lali, azért mondd el, hogy mit akartál. Csak annyit akartam mondani, hogy ez egy 1973-as filmnek a remake-je sorozatban, és érdemes az eredetit is megnézni, mert mai szemmel is élvezhető. De abban viszont több világ volt, nem csak a Western volt. Úgy emlékszem, hogy abban volt középkor, meg ilyenek. Igen, de a Western volt a legerősebb. Még nem néztem, csak letöltöttem, mert épp ezért nagyon megtetszett a sorozat, kíváncsi vagyok az eredeti filmre. Ugye nagyon fontos, aki esetleg nem ismerni, ez egy sorozat, az HBO gyártja, ha jól emlékszem rá. Minden esetre én az HBO Go-n keresztül nézem, és ott találtam rá. Valójában arról szól, hogy van egy, most így spoilermentesen, és így elmondom a végét. Igen. Tehát arról szól, hogy van egy western világ, tulajdonképpen egy ilyen park, ami ahova elmennek a modern kor emberei, ez szerintem nem annyira távoli jövőben van, vagy hát végül is nem tudom nagyon megsatszolni, mikor játszódhat ez mondjuk egy 100 évvel később, vagy állítólag elég az 5 évvel későbbre is. Igen, tehát hogy egy ennyire... Jövőre már beindul elvileg az Android gyártásai. Emberszerű és mesterséges, de tudod, ez ilyen. Aha. Jövőre beindul, és majd mondjuk 10 év múlva rendben lesz. Aha. Hát azért szerintem, hogyha már elindult tényleg, és utána elkezdik azt csiszolgatni, egy 10-15 éven belül az szerintem reális lehet. Már volt olyan robot, ami átment a teszten, hogy elhiggyük, hogy ő ember. Tényleg átment a... Minek hívják ezt most hirtelen, nem jut eszembe ez a... A robot Turing Robi. Teszt. Turing teszt, igen. Úgy tudom, egy a robot átment. Robinak. A robot Robi átment a tesztikén. Petike? Petike átment a tesztikén. Turingra így volt. És igen, is van ugye ez a park, ahol tulajdonképpen ilyen androidok, vagy hát igen, tulajdonképpen ilyen mesterséges létformák, amiket ez a cég legyártott azért, hogy ki tudjanak kapcsolódni az emberek, de úgy, hogy bármit megtehetnek. Tehát megölhetik ezeket a robotokat, vagy hát meg nem annyira ragozom, hogy még mi, mindenkinek a fantáziájára bízom. És ezek a robotok valamilyen szintű mesterséges intelligenciával rendelkeznek, de ugye programozva vannak. És aztán ebben a parkban játszódik a film, illetve magában a cégnek a bázisán, ahonnan ezt az egészet koordinálják, meg irányítják, és hát valami, nem tudom, kinek hogy tetszik egyébként, mert hallottam ilyet is, olyat is. Nekem nagyon tetszik, de azt még hozzá kell tenni egyébként, mert a fő konfliktus egyelőre pont abból van, hogy ebbe a parkba minden egyes alkalommal, amikor lezajlik úgymond egy ilyen alkalom, akkor rezetelik a robotokat, és törlik az emlékeiket. És mindig nulláról kezdik újra, és vannak így ilyen van. Jó kis beépített küldetések, ami ez az emberek becsatlakozhatnak, mint hogyha egy MMORPG-be játszanának, csak hát teljesen húsvér, úgymond emberek vannak a robotok, akikkel ezt el lehet játszani, és miután mondjuk kinyírták őket, vagy bármi, azután szépen újraépítik őket, és nulláról, mint hogyha semmi sem történt volna, nem lépkeznek semmire. És van olyan ember, aki például már ilyen 20 éve oda jár meg ilyenek. Engem például elég nagyon érdekes. Zavar, hogy viszonylag kevés információt árulnak el magáról a mindennapos életről. Titeket ez nem zavar? Hogy nagyon sok kérdés így nincsen megmagyarázva, és nem úgy, hogy majd egyszer rá fogsz jönni, vagy ilyesmi, hanem így egyszerűen csak nincs megmagyarázva. Engem ez így mindig szokott zavarni, mert valahogy az igazi sci-fi attól jó az én számomra, hogy egy olyan helyzetbe helyezi az egész történést, ami akár vagy megtörténhet, vagy valamilyen módon reális esélyt rátsz rá. Például ugye a Mars is ezért volt jó szerintem, mert egy olyan alternatív, nem is alternatív jövőt, egy olyan jövőt vázolt fel, ahol már ugye elmentünk a Marsra, ott telepet indítottunk, stb. Itt ezt el tudom képzelni, hogy esetleg lesz majd ilyen, viszont egy csomó dolgot nem, valahogy úgy érzem, hogy egyszerűen csak nem dolgoztak ki. Mire gondolsz? Hát például arra, hogy hány naponta indul újra ez a ciklus. Vagy aki egyik szereplőt állandóan berendelgetik, most nem akarok nagyon, de így analizálni, az a szereplő az egyik jelenetben a bázistól 10 trilliárd kilométerre van, a következőben analizálják. Aztán megint ugyanott van, és látszólag az ott lévő emberek semmit nem vettek észre abból, hogy a csaj analizálva lett közben. Tehát gondolom, de... kvázi el kellett őt vinni valahova, vagy nem tudom, tehát érted. De erről pont az utolsó részben volt is magyarázat. A hatosba, a hatodik részbe? Aha. Hol? Hát amikor elvitték a csajt, akkor így nem tűnt fel, hogy így szembenézett magával? Ja, értem. Aha, basszus. Jó, okay. Na, akkor leesett. Azt hittem csak halúzta. Nem, hát hozták az utánpótlást. Mindegyik karakterből több van. Halúzta. És akkor azért tudják ilyen gyorsan cserélgetni őket. Aha. Így van. Na jó. Oké, nagyon spoilerbe nem akarunk nyilván belemenni, de akit érdekel a sci-fi, esetleg mondjuk a western is, az biztos vagyok benne, hogy szeretni fogja. Azt azért hozzáteszem, hogy nem, tehát nem semmiképp nem kiskorúaknak tervezett sorozat. Tehát, és most ezzel minden 12 évest egyből bevonzottunk a sorozatba. Cicik! Igen, hát ja, igen. Meg vér, meg hát mondjuk szerintem hozzávattok már sajnos szokva ezekhez a dolgokhoz, de azért óvatosan, tehát nem egy családi mozi délután a Disneyvel semmiféleképpen. Hát nem örül anyu, hogyha rád nyit. Nem, semmiképp. vannak benne kellemetlen jelenetek. Mármint kellemetlen lesz megmagyarázni, hogy miért ezt csinálod matek tanulás helyett. De maga a sorozat egyébként rettentő király. Nagyon-nagyon menő. Oké, második sorozat, vagy akarsz még ehhez hozzászólni? Nem, csak pont akartam tovább kanyarodni, mert éreztem, hogy ez itt kifújt. Anélkül, hogy spoilerezzünk, hogy én most, amit elkezdtem például nézni, mégis egész jónak tűnik. Én eléggé szeretem a horror filmeket, és kevés a jó horror sorozat. És most elindult egy az Ördögűző sorozat. Gyakorlatilag az Ördögűző filmnek az ilyen spin-offja lehet. És eddig nagyon ígéretesnek tűnik egyébként. Nagyon-nagyon jól meg van csinálva. És ami tetszik benne, hogy igazából a hangulata az, ami ijesztőbb benne, és nincsen szitává tűzdelve jumpscare-ekkel. Én nagyon paráztam attól a filmtől, én nem tudom. Egyébként most megnéztük ezt az új játékot, ezt a Outlast 2 fog majd ugye jönni. Igen. És olyan szinten gagyi az a... Tehát azzal dolgozik a játék, hogy megcsináltak egy Eszement király levelet. Annyira jól néz ki az a map, meg az erdő, meg mit tudom én, ott olyan lehetőségeket lehet volna belerakni, hogy egy egészen ígéretes, nagyon szuper horror játékot ki tudjanak belőle hozni. Nem, mi történik? Mész egy folyosón, a semmiből beleugrik az arcodba valami, és eltűnik. Gyerekek, ez olcsó, ez gagyi, ez nem ijesztő, ez egy jumpscare. Tehát már várom, hogy mikor lesz megint egy olyan... Megint egy olyan játék, mint például emlékeztek az Amnéziára, annak az volt a poénja, hogy nem jumpscare-ekkel dolgozott. Persze volt benne egy, de hogy nem azzal dolgozott, hanem konkrétan paráztatott non-stop, meg ugye olyan nyomasztó volt a hangulat, meg a történet maga tök érdekes, meg hasonló, tehát így kéne kinéznie szerintem egy normális. Ez a jumpscare-ezés, meg az arcodba ugrás, ez ilyen... Olcsó. Ez olcsó volt. Pont azt néztük a srácokkal, leértünk Gerékkel, Zsoltékkal megnézni, és olcsónak tűnt, tehát annyira jól lehetett volna kihozni egy ilyen tök paráztatós, érdekes sztorival, tudod, és ehelyett egy ilyen tök olcsó beleugrik az arcodba, jaj, és akkor ez volt a nagy sztori, tehát érted? Mondjuk az elméletleg a Soma most az a játék, amelyik ilyen... Soma? Ilyesmi. Hát Soma. Szerintem Soma egyébként, de... Nem tudom, szerintem egyébként annyira azért nem volt cheap. Szóval jó, tele tűzdelték ilyen dolgokkal, de voltak micsoda? Benne tök jó hangulati elemek. Az Outlast 2. De hát még nem is jött ki, nem? Annyira nagy fos nem volt. Hát a demóra gondoltam. Azért ott voltak hát, jó dolgok, amikor, meg persze amikor voltak ilyen feleslegesen beledobott hülyeségek. Tehát figyelj, szerintem az a kút például. A kút is oké, borzasztó klisés. Teljesen levágó, sehova nem tudsz menni. Az maga, a baj, hogy ilyen lineális setup, volt. Tehát én úgy csinálnék meg egy ilyen játékot, szerintem ez akkor lenne a legkirályabb, hogyha mondjuk ilyen meg lehetne csinálni reálisra az egész történetet, hogy bele tud magad képzelni ebbe a szituációba, belekerülsz egy ilyen faluba, meg mit tudom én, ez eddig rendben van, meg legyenek akkor ilyen haluk, hogy akkor ott vagy az iskolába, de ne azzal dolgozzon ma a játék, hogy hirtelen valami az arcodba ugrik, mert az annyira cheap, tehát akkor nem is maga a játék ijesztő, hanem azt várod, hogy mikor fog már valami megint az arcodba ugrani, érted? Hát erre az mondtam. Az meg olcsó. Tehát, hogy az... Én erre mondtam a Five Nights at Freddy's, hogy például az teljesen na, az erre teljesen épít. Elépő, de szerintem... nem is kérnek elért a 60 eurót, azért az mondjuk... Jó, de az érdemes. Grafikai megvalósításra is annyit ér, mint egy szeretkenyér elnézést, aki nagyon szereti hát... azt a sorozatot, de tényleg az elég igénytelenül van megcsinálva. Viszont ettől függetlenül szeretik, mert be lehet tőle kaksizni. De szerintem az Outlast-ban azért maga az egész atmoszféra is ad a játékhoz. Az hogy jó, belecsempészték ezt a jumpscare-eket, jó, oké, lehet, hogy most csak a demo kedvére épp azért, hogy meglovagolják azt, hogy meg akarják minél többen venni, mert látják, hogy jaj, a videós, hajt, de megijed, meg ilyenek, de szerintem annyira nem gáz, és én remélem, hogy a teljes játékban azért meg fogják találni azt az egyensúlyt, hogy ez jó legyen, és az első szerintem ez nekik sikerülni is fog. Én nagyon örülnék, hogyha mondjuk nekem az első is elég klisés volt, de az még nem is probléma. Itt a megvalósítás, ugye a cheap jumpscare, a stb. Nekem az, ami nem tetszik ezekben a játékokban. Viszont azt a Somát még nem játszottam ki, és azt viszont nagyon szeretném. Azt nem tudom, hogy játszottatok-e vele. Én nem vagyok vele, ilyen. De én uncsinak találtam. Uh-huh. Na, mondjuk az konkrétan a story-based, tehát ami ilyen maga egy történet az egész, és akkor ilyen tök jó. De nyilván ez is ilyen ízlés kérdése, hogy melyik tetszik, melyik nem. Viszont, ha már game, láttátok az Infinite Warfare-nek a statisztikáját? Meg is néztem, és nem a farming szimulátorral. Az mi? Meg hát figyelj, én amúgy baromira haragudtam meg, mert én imádom a Code 4-et, mert nagyon sokat játszottam vele, mikor kijött, ugye. És, azt hittem, azt mondod, nagyon sokat játszottam vele, mikor kicsi voltam. Mikor pici gyerek voltam. A 4 éves korom óta játszottam vele. Igen, úgyhogy 2007-ben jött ki. Ezért akkor te most már Call of Duty szakértő vagy. És annyira mérges voltam, hogy a remastered-et az egészből, ami ér valamit, nem adják ki külön. Emiatt nem is játszik vele senki, mert hiába az borzasztó a jó, azt odaadták egy tök más cégnek, hogy csináltak újra, és nagyon jó munkát végeztek. Esze ment király, a feeling megmaradt, nem nörföltek semmit, tehát ugyanaz a játék, mint volt, de ilyen baromi jól megcsinálva. Nagyon jó, tehát a balansz az ugyanolyan, mint régen. Lehet, hogy OP a gránát, meg nem tudsz vele mit kezdeni, de az olyan volt és kész. Azt így kell szeretni, érted? Tehát, hogy igen. Tehát egy hatalmas respektel csinálták ezt a játékot a régire nézve. És ez tök jó. És ez nagyon szimpatikus, hogy minden, de nem tudod megvenni a játékot. Mi a szar? Ez volt az egésznek az értelme. És a Steam kommentben így ennyit írt, a legtop komment, így azt hiszem ennyiről szól, hogy ó, baromi jó lett a grafika, meg tök jók az animációk, meg végre jók a fegyverhangok. Ja, meg nem tudom, mi az a szar, amit mellé csomagoltak, az az Infinite. Tehát, hogy érted? Tehát ez a probléma, hogy az viszont megnéztük, és az szerintem borzasztóan gagyi. Tehát már megint ez a hélós, a repkedés, meg dupla jumpolás, meg jetpackelés egy kódban, tehát nem már. Tudod, ez ilyen, nem már. Elég volt ebből, úgyhogy az sajnos nem jó, de legalábbis nekem nem tetszik, nagyon az ízlésem ellenére van. Viszont a 4-nek a remasterjével annyira játszottam volna, de hát egyszerűen nem tudunk, mert nem adják ki, mert mi a szarnak adnám oda nekik a pénzt? Nem is értem, érted? És 600 giga egyébként. És akkor inkább töltsed le a izét. Jó, nem, de 80 azt hiszem. Nem, a poén az egészben, hogy 80 euró az a pak, amiben benne van a Code 4 remastered. Hát sokaknak egyébként csak ez megér annyit. Persze, ez mindenki írja, hogy igazából mindenki csak ezért vette, de hogy mennyire levágták ezzel az egész Code 4 remasternek is, mert az tényleg jól sikerült, de nem fog így vele játszani senki, ha nem adják ki külön. Hát az egésznek én úgy csináltam volna egyébként, hogy kiadtam volna, mit tudom én, 20-30 euróért csak a remasterdöt. Ja, egyébként poén, nem adták a remasterdhoz az összes mappot oda, ami régen volt, 10 évvel ezelőtt. Hanem DLC-s? Hanem majd lesz DLC, igen, írta. Érted? Ez mekkora gáz! De gáz! Tudok mit mondani. Tehát azok 10 éves mapok, könyörgöm. És azt, egyébként azt vágjátok, hogy a régi Code 4-ben ingyen voltak PC-re a map DLC-k. Még a Code 4-nél. Jó, hát azok a boldog szép napok. Hát igen, a drága jó időkből. Még nem azt hozzáfűzném, hogy annyira hát sikeres egyébként marad. A Call of Duty, hogyha Microsoft Store-on vásárolod meg, ja, akkor visszakapod a pénzedet, játszani. Mert hogy nincsen elég multiplayer ember, ja, és igen, visszaadják a pénzt. A durva az volt, hogy nem az, senki. Nem az, hogy... Nem mondod. De várjál, nem de. Az a lényeg, hanem már PC-n is meg van osztva, és nem játszhatsz a Windows 10-es verzión a Steam-es playerekkel. Jaja, és tehát az, akiknek Steam-en van meg a senki. Játék, azok nem játszhatnak a Windows-osokkal és fordítva. Tehát ez Windows 10-en nem játszik senki, és nincsenek szerverek. Tehát, az... A Farming Simulator lenyomta, tehát ilyeneket láttam egyébként. Igen, a statisztikába verte a izét, pedig hát nekem van pár ez mi ezen Farming Simulatorokból, és hát azért ez egy meglepő adat, de 80 eurónál ezt totál átérzem. Tehát már most 6000-re játszanak vele, tehát... Csak úgy mondom. Az kemény. Direkt megnéztem, amikor láttam azt a képet, és így ez egyébként ez tök valós, és kb. Bármivel többen játszanak, mint az a játéka. Még indie játékokkal is. Megnéztem egy standard ilyen indie játékot, ami viszonylag azért jobb, és többen nyomják, mint a Call of Duty-t, szóval így hello, fel kéne ébredni, olyan játékokat gyártani, amivel akarnak játszani az emberek. Nem értem, csináltak egy trailert, annó még kb. Egy éve kijött, és rommá diszlájkolták, elmondták, hogy ez egy kalap kaki, nem kell senkinek, és ettől függetlenül ők lenyilatkozták azt, hogy ez a legsikeresebb trailerük, ami volt. Teljesen behazudták, és nem fogták fel, hogy most a marketing bullshit, attól még ugyanúgy nem fogja eladni az egészet, mert ténylegesen ezzel a játéka nem akarnak játszani az emberek. Azt vágod, és most nem érzek őket. És így... De és nézd meg, bocs. Igen. És nézd meg, hogy ahelyett, hogy megkérdezték volna a játékosokat, mindenki mondta, hogy második világháborúst akarunk. Unjuk már a jövőt, unjuk már az exoskeletont, nem kell, ugrabugrátunk most már 66 részen át, legyen más. És nézd meg, mit csináltak a BF-fel, megcsinálták. Nem a második világháborút, egyébként valójában igazából azt. Azt kb. Igen, mert persze első világháború is mindenki automata fegyverekkel, meg szkópokkal rohangál. Igen. Na jó, de akkor is a igen, de ugye a körítés az ugye az, hogy első világháború, meg Cepeli, igen, tehát hogy is nagy, meg ló, meg stb. Igen. És totál sikeres, tehát abszolút sikeres. Figyelj. És egy nagyon-nagyon jó játék, és nem akarták túl gondolni, érted, az egészet, meg föltalálni a spanyol viaszt. Ha így van, megcsinálták azt, amit a nézők, vagy amit nézők, tehát amit a játékosok kértek, így van. Igen, igen. És az a durva, hogy a remasternek ugyanennyi esélye lett volna, mert már nyilván mindenki ugyanez, pedig egy régi klasszikus, amit mindenki szeret. Egyébként megnéztem most a statokat, nincsen Infinite Warfare a játékos bázisban 2600-ig mér, és 2600 alatt van a napi játékos az Infinite Warfare-ban. Én most nézem egyébként, up to date, most 9000-en játszanak vele. Steamen összesen 9000-en játszanak, míg egy kinemadott early access játékkal, ami egy standard bullshit zombie killer játék jelenleg, 21000-en játszanak, csak hogy igen, adjuk össze egy early access játék versus a AAA címnek. Azt vágod, hogy a remastered ugye mivel 80 euró, ezért az, hogy 4000-en játszottak ma, kettővel felette ott van a Forest. Érted? Yeah. Ott van felette a Forest, és itt tekersz felfele, és gyakorlatilag nem látsz Call of Duty, de hogy azért 30000-en játszanak az Ark-al, meg a Skyrim-mel játszanak 40000-en, érted? Pedig ezek is ilyen 10 éves játékok már. Ja, itt van Infinite Warfare 9000, most látom. Felette van például a Rainbow Six Siege, pedig az már 2 éves játék. A PD2 jóval felette, Terraria az már tökre fent van, tehát érted? Tehát, hogy nem is értem az egész. Itt van az Unturned, az az ingyenes indie játék, ilyen kockás az egész, azzal játszanak 30000-en naponta. De egyébként nem az van, hogy az elmúlt évben megfordult a számítógépes játékpiac? Tehát megpróbálják megmondani azt, hogy neked ez tetszeni fog, és ez már a sokadik példa arra, hogy mégse azt tetszik, amit ők gondolnak. De nem csak a számítógépes játékpiac, nézd meg most az új a MacBook Pro-t. Ugye erről beszélgetünk. Ne kezdjünk bele, mert én azon sírni fogok. De nem, de komolyan, de most abszolút idevág a téma. Nézd hey man, meg, do you want meg, to hogy... dango? Do you want dango? Dango? Dango? Az, amikor már azért a MacBook saját magával nem kompatibilis, az... Meg a saját telefonjával, igen. Meg a saját kiegészítőivel. Hát ez milyen durva, hogy más port van a telefonon, meg az én MacBookon. Abszolút. És hogy gondolj bele, hogy nagyjából lehetett tudni, hogy mit szeretnének. Tök jó ez a Touch Bar, nagyon szimpatikus, én örülnék, ha lenne a gépembe, de valójában az nem egy pro funkció. Pro nem fogott videót vágni, és hiába mondta, nem tudom én kicsoda, valamelyik furmon, hát ez milyen jó, mert oda, jó, persze, nagyon jó, tényleg hagyjál meg hülyeséget, de aki rengeteg videót vág... És akkor azzal rögtön tudja irányítani. Tudod, hogy lenne értelme egyébként a Touch Barnak, hogyha megszűnne a billentyűzet, és csak Touch Barod lenne. Hát egyrészt, másrészt meg, mondjuk az borzasztó lenne, másrészt meg, ha belegondolsz, érted, mit szeretnéd, SD kártyaolvasó, tehát ezek fontos dolgok, USB, és akkor valaki mondta, hogy hát igen, ez az új Pro, ez milyen jó, meg ez a jövő, ja, és mondja, hát nagyon-nagyon Pro vagy 650000 forintért, elmész egy ügyfélhez, és akkor... Az a legnagyobb, csak netezése jó kb. Tehát, és akkor elmész az ügyfélhez, és azt mondod neki, ja, egy pillanat, mindjárt csak az, hogy esküvői fotókat megmutassam, gyorsan elő kell vennem a kiegészítőket, és akkor ott összedugogatod. És volt dangó, hogyha zenét Dangle. És aztán a Lali linkelt át azt a videót, végignéztem, nem a Lali, bocsánat, a Lali már később az egyik nézőm, vagy nézőnk linkelt át a videót. Abban pedig konkrétan az volt, hogy a srác így másfél órán keresztül összehasonlította, hogy mik vannak, tehát hogy mit tudsz vele ugye csinálni. És ilyenek voltak egyébként, hogy így, ha rádugtál egy HDMI-t. Egy gyári átalakítót, amire HDMI-t tudtál dugni. Igen, akkor és nagyon fontos kulcsszó az, hogy gyári. Tehát az Apple által a saját honlapján ajánlott termék ehhez a készülékhez. Igen, ráadásul valami $36 volt az átalakító, tehát azért azt most kicsit számoljunk már utána, az nem túl olcsó. És azt rádugta a csávó a HDMI-re, akkor elment a Wi-Fi-je. Nem tudott netezni. Ahogy lehúzta róla, egyből visszajött. Aztán utána rádugott még valamit erre az átalakítóra, akkor úgy elkezdett laggolni a gép, hogy azt nem hiszed el, de úgy, hogy így teljesen használhatatlan lett. És azt mondta a srác, hogy én nagyon örülök, meg tényleg puszilom a teszteket, meg minden, de ez egy rohadt drága gép. És hogy történhet ez? És ugye az, hogy vékony legyen a gép, persze fontos, de nem egy pro felhasználónak. Érted? Tehát ez ott van a sima MacBook, meg ott van az Air. A probléma az, hogy az Air, meg ez az, aminek az lenne a lényege, hogy így gyorsan viszed, meg mit tudom én, egy pro-nak az lenne az értelme, hogy pro, az olyan, mint a telefon, hogy itt van az iPhone 6s, és nem tudom már megfogni, olyan vékony, már feleslegesen vékony. Úgy kell fogni, és így félek, hogy ki fog csúszni a kezemből, és most ugye jön az iPhone 7, még vékonyabb, jaj, de jó. Már csak gyerekek fogják tudni fogni a végén. Hát külön adnak hozzá ilyen kis törpéket, akik viszik utánad a telefont, meg tárcsáznak. Nem, de adnak majd hozzá egy olyan tokot, amitől lesz olyan vastag, hogy meg tud fogni. Akkor annak meg már rohadt sok értelme volt. Igen, igen. Szóval ez egyszerűen abszolút összevág azzal, hogy vannak gyártók, meg igen, vannak gyártók, mert végülis ezek érted játékgyártó cégek, vannak kiadók, gyártók, akik egyszerűen nem figyelnek oda arra, hogy mit szeretnének, és ez mármint a vásárlóik is. Ennél unszimpatikusabb dolgot nem nagyon tudok elképzelni. Mert ez nem azt üzeni, érted, hogy te fontos vagy nekünk, hanem ez azt üzeni, hogy jaj, hagyjál már, majd a marketingesek eldöntik, hogy neked mi kell. És jó lenne, ha felhasználók, de ebbe az esetben örülök neki, hogy a kodnál ez már előfordult, mert pár évet meg kellett azért hozzáélni, hogy a felhasználók azt mondták, hogy nem, értsétek meg, nem fogjuk megvenni, mert nem kell. És szar! Csináljátok igen, valamit, igen. Tehát adjatok olyan kontentet, amiért egyet. Én kiadom a pénzemet. De ez mi a lényeg? Mert nem fogom kiadni a szarotokra, amivel nem csináltatok semmit. Csak azért, mert neve van. Csak átszkineztétek, meg csináltatok single playerbe 25 pályát, amivel a kutya nem játszik, vagy csak nagyon kevesen. A multiplayer meg Ctrl-C, Ctrl-V, mert egyedül nálatok a cégnél a map designerek, meg akik a különböző modelleket gyártják, azok dolgoznak, senki más kb. Meg azok játszottak vele még így megjelenés előtt, hogy jó, nézd, már igen, készen van. Viszont de őket állítólag azóta is sümegen kezelik az elmegyógyintézetbe. De amúgy borzasztó. Ebbe szerintem ez a pozitívum, hogy igenis a vásárlóknak, meg nekünk tudatosnak kell lenni, és a pénztárcánkkal kell szavazni, hogy egyszer nem fogunk ilyen cégeket támogatni, akik nem akarják. Amik nem adnak olyan kontentet, ami megéri azt a pénzt, amit adnál nekik, hát ennyi. Így van. Hát most lassan már jutnak egy olyan szintre, hogy már free-to-play játék többet nyújt, mint ez a kaki, amit évente kiadnak. Hát de komolyan, de tényleg, sőt, ha megnézed, még régen nevetgéltünk, hogy indie, tudjátok, volt ez, amikor Minecraft, és hú, az indie a jövő, és aztán úgy a piac elrendeződött, igen, van az indie, meg vannak a triplások, és akkor így vannak a fél indik, és akkor így lehet valahogy a piac, és most megint az az érzésem, hogy az indik kezdenek felértékelődni, pontosabban az indik kezdenek annyira jó minőségűek lenni, hogy lassan már így a triplás játékokra tényleg az ember csak azt mondja, hogy mondjuk a Naughty Dog az, akinek mondjuk instant megveszem a játékait, vagy mi volt, ami most instant pre-order volt? Lali, nálad te valamit beszélgettél. Aki a Detroitot csinálta, hirtelen Quantic Dreams, talán. Ja, Quantic, igen, az is az, hogy így, hát jó instant get, tehát hogy így, ő nem csinál rossz játékokat. De az a furcsa, hogy ez a két cég, ez mind a kettő nem arról híres, hogy jó játékot csinál, hanem hogy jó történetmesélő. De a játék és én jó. Itt az, az már szerintem valamilyen szinten hozza magával, hogy jó történetmesélő vagy, hogy jó játékot is csinálsz. De azért nézzük meg, hogy mi egy picit idősebbek vagyunk, és lehet, hogy egy 12-16 éves korosztályt nem ez köt le, hanem valami egészen más. Látod, nem fogynak a kodok se. Jó, nem, hát akkor azt mondják, hogy én most így nem konkretizálni szeretnék, hogy melyik jó, melyik nem, hanem rá akarok arra a különbségre mutatni, hogy más korosztály más tartalmat szeretne fogyasztani, és lehet, hogy ezek a gyártók azért kísérleteznek ilyen erőltetetten, és ilyen kaotikusan csapkodva jobbra-balra, mert a fiatalokat nem tudják rendesen megfogni. Tehát nincs egy olyan bevált recept, mint ami a Quantic Dreams-nek a történetmesélés miatt a kezében van, ami a fiatalokra működne. És lehet, hogy ezért küzdenek ennyire. Ez nem lehet? Nem hiszem, hogy fiatalnak kell lenni ahhoz, hogy érted? Szóval alapvetően egy jó játékot gyártasz, akkor azt el tudod adni, mert azzal, hogy híres vagy arról, hogy jó játékokat gyertesz, bármilyen korosztályhoz is szól az egész. Ezek az ilyen címkézések már szerintem jó ideje nem élnek. Jó, de egy 12 éves most nem fogja tudni valószínűleg annyira átélni ezt a Detroitos témát, vagy a Heavy Rain-nek a témáját, mint egy 20-25 év közötti. És most nem azért, mert lenézem a fiatalokat, félreértés ne essék. Jó, de 12 évesnek nem kéne játszani a Call of Duty-val sem. Ez tény. De meg viszont a 12 éves sem hiszem, hogy 12 pluszos. Mindenki tudja, hogy nekik szól. Tehát ezt... Figyelj, melyik volt az a kód, amivel mi játszottunk egyébként? Advanced Warfare volt. Az volt az egy tök jó játék volt például. Az volt, amit legelőször fejlesztett egy tök idegen cég a kódhoz. Igen. És az például valami nagyon jól sikerült. Igen, az nem volt rossz egyébként, azt élveztük. Az valamiért működött, tehát az pont annyit adott, amennyit elvártál tőle, nem? Tehát nem vártad meg, hogy megrengeti az eget, vagy valami, de összeülni és együtt multizni, az például abszolút. Persze, ott visszahozták ezt a Code 4-es feelinget, amitől ilyen fun volt az egész, meg például még a Modern Warfare 2 volt, ami szerintem utoljára ilyen tök fun volt vele lövöldözni, meg tele volt akkor új ötletekkel, meg kreativitásra, meg minden. Hát ez most, hogy megint van egy copy-paste, hát ez... Akkor már inkább a remastered-et adták volna oda, csak tudod. És akkor kiadják, ha 20-30 euróért minden mappal, meg mindennel együtt néha nyomnak rá egy update-et. Mert azt vágjátok, hogy a régi már nem üzemel. Már leszették róla az összes támogatást a Punkbusterrel együtt, meg mindent. Hát jó, de mondjuk az időszerű volt. Mármint érted. Szerettem azt a játékot, de játszottam. Persze, de azt azért vágod, hogy még mai napig többen játszanak a C1.6-tal, mint az új kodokkal, és a Code 4-el is ez volt a helyzet, amíg nem szedték le róla izét. Tehát ez konkrétan azért hagyták ott a Code 4-et, meg vették le a támogatást, hogy ugye vegyed meg az új kodot, tehát nyilván. Mert... Tényleg, fiúk, mikor fogjuk azt megérni, hogy elkezdik remasterelni a régi játékokat? Most, és azokat, amiket... Most a Skyrim remastered is például. Jó, de úgy értem, hogy külön játékként kiadják, hogy... Hát, folyamatosan azt láttad, történik. Hogy most belekerül a Diablo 3-ba a Diablo 1 például? Ja. Tehát, nem, az én arról lemaradtam. De tényleg rossz volt a kérdésem, mert ott van a Metro például. Azt hiszem az is remasterelt lett. Mondjuk az ilyen 5 vagy 6 éven belül. Nem, borzalmasan sok remastered van egyébként, ezek felhádésodott, vagy mi ez, HD... Polyform... Generációváltással jöttek egyébként ezek, főképp, hogy konzolon kiadták, hogy jó, PS3-ra, PS4-re lépsz, akkor itt van neked a HD Edition, hívjuk mindjárt egyiket Enchantednek, mert az jó hangzik. És innentől kezdve viszont eljött az is, amit egyáltalán nem értek, hogy elkezdték ezeket kiadni PC-re, amikor PC hardware mindig is sokkal erősebb volt, mint a konzol. Na jó, nem mindig, de általában erősebb volt, mint a konzol. És innentől kezdve így miért nem lehet ezt kiadni egy patch formájába? Mert egyébként ez egy patch! Ja. Mert nem lehet eladni azért a pénzét. Én azért megértem, hogy valamennyit dolgoztak vele, és hogyha mondjuk újra kellett rajzolni ezeket a tárgyakat, eszközöket, szereplőket, stb. Akkor megértem, hogy pénzt kérnek el. De abban az esetben, mint ami például a mi az a PlayStation-os autóversenyre játék? Gran Turismo. Tehát, mint ami a Gran Turismo-nál van, hogy nagyon nagy poligon számmal megcsinálják a járműveket, és elrakják a következő verziókra. Na, hogyha ők csinálnának egy remasteredet, mondjuk a Gran Turismo 4-ből, vagy 3-ból, de azt a high count poligon modellt, tehát a nagy felbontású poligon modellt használnák föl, amit ők annó már legyártottak, akkor nem érteném meg azt, hogy full price-ba kiadják újra. Mert az már nem lenne fair, hiszen azt már eredetileg annó megcsinálták. Csak hogy az átlag felhasználó ezekbe annyira nem lát bele, amikor megveszi a szoftvert. Meg nem is nagyon érdekli, szerintem inkább élményt keres. Igen, egy régi élményt. És egy modern grafikával az jól jön ki, hogy meg tudja ezt kapni. És ezzel szerintem nincs is baj, abban az esetben, hogyha nem arról szól az egész, hogy lehúzás, igen. Igen, hajó. Egyébként is például a hajóka. A Doom-ot adták most ki ugye újra, az is borzasztóan jó lett szerintem, az kiemelkedő volt egyébként, tehát ilyen jó remastered dolgot még soha nem láttam. És szerintem ez most kezdődik el, hogy az ilyen 10-15 éves játékokat így újra elkezdik kiadagatni. Wolfenstein. Hát mondjuk annak már volt. Kettő is. Hát csak azt mondom, hogy az is egyébként jó sikerült. Folyamatosan. De az nagyon jó volt. A Bethesda adta ki, nem? Igen. Most a Bethesda is, amit mondott korábban a papír, hogy a Bethesda is egy olyan kiadó, hogyha tudod, hogy kihoznak valamit, akkor az is jó lesz valószínűleg. Ja, most jön ki ugye a Dishonored 2, már nincs egy hónap. Na mondjuk most nem tudom, hogy instant get-e, mert hogy Hát mondogatnak olyan dolgokat, de... Után, nem három nap. De nagyon kíváncsi leszek. Az biztos, hogy jó lesz, csak hogy lesz-e annyira jó, mert ez egy ilyen érzékeny, ez a Dishonored szerintem, mert nagyon jónak kell lennie. De szerintem egyébként a Bethesda pont egy olyan cég, tehát hogy mit tudom, fikázzák itt a Fallout 4 miatt is, meg mit tudom én, szerintem kurva jó játék, már bocsánat, a Fallout 4. Csúnya semmi, volt, mint az állat, de semmi hangulatos a sikeredet. Szerintem hangulatos rohadt jó volt, igen. Nagyon nekem is adtam. A három után sajnos egy picit gyenge volt, de hogyha hát önmagában... Nem lehet még egyszer megcsinálni. Igen, pont azt mondom, nagyon magas, hogy... Nagyon magasra tetsz a lécet, ha azt nem nézed, akkor amúgy egy nagyon jó játék. Igen, ezt pont ezt akartam mondani, és hogy még védjem egy kicsit a Fallout 4-et, én pár napja raktam fel újra, és ugyanolyan élmény, mint akkor, amikor elkezdtem. Igen, tehát maga az, hogy és akkor bemész, csinálod a kis faludat, mert mit tudom én, szerintem jó, mondjuk a DLC-k tök szarok, tehát borzasztóak, de amin mondjuk nem tudom, hogy azt akartam lehetséges. Pont kérdezni, hogy melyik DLC-t ajánlanátok hozzá, semmelyiket. De... hát megnézel a review-kat, a Nuka World azt írják, hogy az ér egyedül valamit, de annyiért nem, amennyire adják. Viszont tehát, azt ne felejtsük el, hogy milyen jó felség, hogy támogatja ugye a modder közösséget, és... azért nagyon nem mindegy, hogy bevásárolsz egy triplát, és akkor végigvitted viszlát, mint a Skyrim, mai napig jönnek ugye hozzá a modok. Mondjuk jó, a legtöbb Fallout 4-es mod copy-paste a Skyrimből, de a Skyrim modokból, de hogy attól függetlenül, ugye kiadták hozzá ezt a Creation motort most, tehát hogy gyakorlatilag te is tudsz már animációkat csinálni a játékban, meg mit tudom én. Ugye, ami csak azért jó, mert így most már bármilyen custom fegyvert, custom animációt, bármit bele tudsz rakni. Marcel 035-nek szeretném megköszönni azt a képet, amit berakott a podcast oldalra. Zseniális. Milyen kép? Amerikai elnökválasztás, PLS, és alatta egy PlayStation 4-es dobozba egy ikonikus Fallout 5. Igen. Két elnök jelölte. Clinton a bal oldal, Trump a jobb oldal. Jaj. Azt írják, hogy például valaki azt írja kommentben, hogy a Far Harbor az, amit jó megvenni, mert ott visszahozták a régi RPG elemeket. Mondom, megosztanak a vények, én nem játszottam egyik DLC-vel sem, mert szerintem a 30-on kezdődött, de most már 50 eurós season pass-t hát soknak tartom, úgyhogy majd lehet megveszem most valamelyik, ha lemegy az ára G2-en vagy valami. De azt hiszem, hogy annyi kérdésem gyorsan, hajléljen már hozzátok, vagy esetleg a kedves nézőköz, hogyha esetleg ti nem tudjátok, hogy Valaki mondja már meg nekem, hogy pontosan mikor, mai, most, mi ez, magyar idő szerint, mikor van vége a szavazásnak, mikor Amerikában, mikor van vége, mikor lehet így fixre tudni, mert mi adás előtt azt hiszem beszéltünk róla, de lehet már adásba, és nem feltétlen volt itt egyértelmű, hogy pontosan mikor zárul le, és mikor lehet fix eredményt tudni, és mikor azt hiszem valami eskütétel, vagy valami ilyesmi, mert nem tudom, és ez viszont érdekelne. Köszi. Köszi. Nagyon durva egyébként, hogy Trump milyen... Nem kellett volna rárakni 15 perc kísérletetést, mi? De hogy ilyen ellenszélbe hajózik. Amerikában ez a választás, ez ilyen, amikor így, tudod, van egy C-meccsben, és van a másik oldalon két darab cheater, tudod, és így mindenben bármit csinálsz, insta lose lesz, már csak úgy szavazgasz, tudod, tehát így mész egyet lövöltözel, meg dögölsz. Próbálod kikikelni, volt kikelni. Igen, írogatod, hogy dögöljél meg, de hát nyilván nem reagál meg, a képet beröhög, tudod, tehát tehát most így valahogy így érzem, vagy én látom rosszul, nem tudom. Hát én nem közben, lennék most amerikai. Közben ketten, többen is megértek, reggel 6-7. Jó van, köszönöm szépen. Jó, de ennyi erővel magyar se lennék, amilyen elnök van nálam. Hát egy már bocs. Igen, mert nálunk se jó, sokkal jobb ez az egész, hát ez van. Hát ez egy kicsivel jobb már, mint értitek. Egy nagyon picit azért úgy érzem kicsit. Azért van Amerikában különbség. A háromszintes villámban sokkal inkább szomorkodnék, mint itt. Igen, ezt akartam mondani, hogy hát, tudom én, lehet. Hát, jó villám. Ja, jó, hülye vagy. Tudod, nem látjuk. Igen, nem csak olyan van, ami lecsap az égére. Villám. Olyan, amiben a playboyzik. Hú, hallott, papi. Villám. Vannak komoly gondok. És akkor persze, hogy azt írják, hogy mi ez a vinnyogás iTunes értékelésre a podcast alatt. Meg lett ilyen, villámcsapva. Hirtelen mínusz 200 néző, ez énekel még keveri. Nem, én azt látom, fölfelé megyünk, főleg a lájkok száma. Amíg Alex rá nem zendít megint. Jó, az nagyon durva, az a legdislikeoltabb adás, azt néztétek? Majd 6000 dislike, hogy mennyi van rajta. Én nem szólok egy szót se, le is... Rekt. Még erős. Hát... Örülök neki, hogy végre a lelkiismereted megszólalt. De nem akartak semmit! Olyan gonoszak vagytok, basszus! Na, jó van. Ne, a vicces volt, én örülök neki. Ilyenek kellenek, ettől podcast a podcast, érted? Hogy mennek a rektelések. Emlékezetes. Egyébként én szeretem ezt az adást. Elkezdtem... Igen. Ezt az pontosan azért mondtam, hogy Marci megszólaljon egyébként. Ja nem, most nem azért, nem, próbáltam. Nem, most nincsen, jaj gyerekek, nem mondjátok már ezt. Nem, most csak szimplán próbáltam volna a borzalmas, kellemetlen coming outodat kicsit elterelni arról, hogy a magyar fejlesztés a címbe az mit takar? Keveri? Hát a magyar fejlesztőnek a játéket. Ja, tényleg? Na, akkor jó. Ne, az megvan. Jó, akkor továbbadom. Ajaj, nagy betűt kell. Ajaj. Várjál, akkor fejtsük ki, mit akar az, hogy magyar. Jó. Na, hát ez egy olyan... Balázs.humor, stopthewerking.exe. Stop the working. Sose volt ilyen exe. Marci Angolszkijével betekedik a humorom, azért látni. Ezt a fájlt mindig is kereste az operációs rendszer, de sosem szerepelt a merevlemet. Merezlevem. Merezlevem. Ez lehetne úgy állod, mint a gyümöstint. Merezlé. És már megint volt egy a merezlevemben. Ja, igen, mindig nagyon majdnem mondtam valamit. Na most már mondja. Nem. Csináld, adok én ismért, na. Na. Szóval, és az ajaj, az mit akar? Ajaj? Na, nem tudom. Hát az van, hogy olyan nehéz úgy írni címet a podcasthez, hogy még érted, hát nem is volt szó semmiről. Honnan tudjam, hogy miről lesz szó, hogy ez a podcast. Ez fordulja és... egyébként, mint amikor csinálsz egy live-ot, és akkor tudod, kéne valami frappáns elnevezés. Csak te vagy, papi. Videós csak gameplay van, ez nem igaz. Hát nektek is ott volt a Geekbox. Igen. Van valami content, amit le fogsz csinálni, de fogalmat sincs, hogy mi lesz benne az érdekes, de így egyetlen. Igen. És akkor rajtad azt is beleírhatod, ja? Hogy petrezselymes, bableves, annyira semmi köze nem lesz hozzá. A hasonló kreatív címeket adtunk mi annó, szóval... Nem, a Kaveri adta mindet egyáltalán, szerintem nem. Persze, mert én vettem a fáradt. Kitöltsük a title-t. Amikor Alex csinálta, mi a Geekbox? Nem a Geekbox, a podcast. Hát én arról beszélek. A Geekboxnál is állandóan ez volt, hogyha Alex csinálta, akkor így rutyutyú, ratyatyú meg valami. Jó, de az legalább menő volt. Tüfütű, tüfütű, és akkor piff-puff csicsat, jó, menő volt, de amikor már 9. ilyen piff-puff csicsat féle videó volt, azért az nem volt annyira menő. De Call of Duty, ricsityi, rutyutyú, és ez volt gyakorlatilag Rainbow Six, de most figyelj, ha visszakeresek, nézzük meg. Dirdur piff-puff, tehát ha ebből a Dirdur piff-puffból nem volt 50, akkor szerintem egy se. Jó, hát figyelj, lényegre tört, az tudja, hogy benne volt a live-ban. Én legalább olyasmit írtam, ami benne volt a live-ban. Igen, nekem is vannak ilyen piúrcsak hasonló elmélycsek. Várjál, Alexnak, várjál, van még, bocs, igazad van, megkövettem magamat, hiszen voltak neki ilyen gyerekbarát címe is, mondta, hogy durva Rainbow Six Siege behatolás. Meg a izé, király Nyomiland, gentleman. Fonetikusan kírva gentleman. Gentleman. Igen. Rainbow Six Siege Road to Copper 2. Az lehet, hogy pont én voltam, nem tudom. Nem, de... azt együtt is, hát nem, egyikünk se tudott kijönni a Copper 2-ből, mert ott bebagolt, ha visszaemlékszel. Nem azért, mert szarok voltunk, hanem bebagolt. Igen. Ezzel nyugtatjuk magunkat egyébként. Na, szerettem ezt a Geekboxot. Far Cry 4 co-op crafferrel. Micsoda? Gáttörekvős. Gáttörekvős. Hú, azért van a crafferrel. Craffer jó eltűnt. Ez belefulladt a sisakba? Nem, hanem annyira leiratkoztak róla, hogy elfogyott. A sisak is akkora mém lett egyébként, ha visszaemlékeztek. Nagyon. Vett 20 ezerért egy sisakot, és már a végén 200 ezerért, meg vett 1 millióért egy sisakot. Azt a sztorit, az bárhogy el lehetett mesélni, az volt benne jó. Amúgy visszakezdtem hallgatgatni podcasteket, erre akartam kitérni még az előbb, és azok a podcasteket a legjobbak, amik ilyen olyan témát tudunk felhozni, amiről tud mindenki beszélni. Tehát ha emlékeztek, a diszkózós témát felhoztuk, ugye hát mindenki volt fiatal, mindenki bulizott, és akkor ott, amikor így a piszuárba megy, hogy hello, menj egy kicsit arrébb, tudod, hogy mellé állj a piszuárba. Tehát ugye zseniális. Tehát ilyen témákat kell keresgélnünk egyébként, meg felhozni. Persze, csak amikor, mit tudom én, nyomunk egy ilyen témát, akkor rendszeresen komment, jaj, hogy ja, igen, Kaveri, ezt már hallottuk. De hát, hogy így érted, azóta nem voltam még egyszer fiatal. Tehát, hogy nem, nyilván azokat az sztorikat nem tudom konkrétan ez, hanem nyilván valami olyasmi, amit érted, tehát hogyha felhozzuk, stb. Kérdezte valaki, nem beszélünk esetleg a Game Geekről. Beszéltünk már róluk podcast, vagy beszéltek podcast, még nem, podcast, még nem. Két héttel nem beszéltünk azt hiszem, róla? Nem. Beszélünk róluk? Két szó, hát persze. van ember, aki még nem hallott volna róla. De próbáljuk meg egyébként. Elég gáz, ha nem hallottak róla. Igen, nem gáz ez egyébként, ez nem lehet. De van olyan, aki nem hallott róla. Ez egy szar szópoén lett volna. Elég gáz. Nem, akkor elég égő, nem? Elég égő, ha nem elég, még jó, szegény srácok, nincs elég baja, még jön hozzá. Csak kérdez. Jön hozzá, papi. Hát az már jó ideje volt egyébként, és a Laci azért, mert hát ez a történet. Szóval a Laci már túl van azon szerintem, ami ilyen, szóval ezeken már nem sértődik meg. Ja, a Laci, nem, Laci az annyi humorérzékel, ami láttam egy videóját, és konkrétan könnyekbe, forgó nevert, szemmel, hogy hívják, ott valami félig megégett tököt próbál szerencsétlen megújazni, és akkor ilyen fúj meg, és akkor előkap egy ilyen kis zsepit, hogy adjatok egy zsepit, és elkezdi törölni a kormos számítógépét, hogy na, ember van, zsepink van, mindjárt készen van, vagy valami ilyen point, és ott röhögök vele, érted? Szóval ez egyébként jó, hogyha az ember így humorérzékel kezeli ezt a dolgot, és a Laci humorérzékel kezeli. Szóval ő nem az az ember lesz, aki magában roskadva fog eret vágni az utolsó sarokba. Szerintem. És ez amúgy, szerintem ez az egyik legjobb reakció erre. Igen, meg alapvetően szerintem egyébként ő egy jó ember, és meg is érdemli azt az összefogást, amit ez a kis gamer közösség tett érte. Meg nem is véletlen szerintem, hogy így összefogott ez a közösség. Kállett nekünk a nézettség, így? De így van, Alandon! Hashtag kihívás, GG Laci, izé. GG Laci, mégis mi lenne a kihívás? Igen, valaki jobban fölgyújtja a házat. Balázs! Balázs megérkezett az adásba. Egyébként onnan látszik, hogy Laci nem sértődik meg az ilyeneken, hogy ugye mi is hogy csináltunk. Még nem törött le Facebookról. Nem, mi is csináltunk, egy szupernovákat For the Game Geek-es hashtaggel, és úgy kezdődött, hogy az ég a város, ég a ház is ilyen gyermekdal előadásban. De nem igaz, Balázs. Várjál, tehát, hogy valószínűleg nem azért nem, mert megsértődött, de ez volt az egyetlen olyan live, amit nem osztott meg. és várjál. Valahogy nem csodálkozom rajta. Tehát a Furekt utána a YouTube beklémelte az éneklést, amit egy gyerekkórus énekelt. Hát most nem. Nem mondod. Ennyire igen, pedig nincs jó hangotok. Nagyon kemény. Nagyon kemény. De eleve ezt a dalt, ezt kimerte beklémelni? Mármint érted? Nem tudom, de rajta van. Kinél van a szerződés, a szerzői jogon? De ha akarod, megnézem neked, várjál. Hát konkrétan azt be kéne perelni. Megnézzük. Jelenteni kéne a csatornát. Megnézzük. Persze ezzel foglalkozok. Hogy jelentgetek az ég a város, ég a ház is. És akkor ilyen gyerekkórus, tudod, ilyen kis 8 évesek, és akkor ez a perelni, meg izé vírus. De kölyök 8 évesek, izé ott ülnének, és az akkor a szerző jó. Oké, meg szépen ég a... Na hallod, ég a város, Zeneker Team, hangfelvétel. Hú, büdös köcsögök. VM Music Distribution tette rá a izét. VM Music Distribution, na majd persze, és otthon ül, igen, izé, és Latika. És a Zeneker nevében. Zeneker. De nem zenekar, Zeneker, érted? Jó, ez ilyen vicces akartam. Igen, ez ilyen erveket kell felrakírni. Így Zeneker, most múlik pontosan. De VM Music, tehát ilyen zenekarok vannak ennél a kiadónál, mint Madonna, beszalsz, Lady Gaga. Van olyan, hogy zeneker.hu, és van-ma karácsony, hófehér karácsony. Gyerekkarácsony a nácik. Fehér karácsony, nekem is ez jutott. Ez egy nagy izé. Ez egy nagy izé. Ugyan ilyen izé. És a másik meg. Ég a város. Igen, ilyen. Jajából. A Schweinsindig. Elkezdődött a német. Tehát van ilyen, a Nagy Mesemondó 2, Szabó Gyula színművész önálló albuma gyerekeknek. Jaj. Pont. Ennyit tud az oldal. És ugye elképzelem, és ott van egy ilyen fickó, és ilyen nagyon unalmas dolgokat mond egy helyben. De nem azt hallod, itt nézte a szupernovákat, anyád, ez használja a zenénket. Biztos ez volt szerintem. Anyád, használja a zenénket, és így berúgta az ajtót, tudod? Ugye egyből írva lehet. De ugye előtted van a jelenet, nem? Hogy perelünk, Lalikám, perelünk? Perelünk, Lalikám, perelünk! I have a contact. Kábé amúgy úgy tudom elképzelni az egészet. A helyi fisfosok már irodába kábé. Nem tudod így. I have a music. I have a contract. És ki? Contract! I have a play. Podcast perelünk. Jaj, ne, ezt is betrekkelik még a végén. Jó, nekünk is perelni, és az a napot per. Kimondtuk a nevüket. Jaj, a copyright. Kimondtuk, hogy pen. Hallod, kéne perelni podcastes tartalmat, tehát ha valaki használja, tehát ha valaki úgy rög, mint én, akkor repülne a potper. Alex, ott van a izi, ott van a buszos sztori, már repülhet. Buszos sztori, befelel a busz. De tényleg, beperelek mindenkit. Milyen szimpatikus lenne. De legalább közeledik Amerikához. Repülne a potper. Potper. Potos potper. Potper. Potú, azaz. És ott lenne az ilyen gyűjtő. De tényleg a potper az olyan, mint a pódos, csak nem a szerveredet, hanem az életedet teszi tőle. De az teljesen. Harry Potper. Na jó, köszi. Majd értesítünk. Oh, a potpert azt úgy indítanánk el, mint ahogy szoktam, hogy támadás, és így kiállok. Kioldalak a szituációban. Igen, de így nem sem egy picit a földet, hát jó, van, akkor menjünk haza. Igen, ez lenne a potper. Nem, Laci egyébként te szerintem tökre adja amúgy ezeket a poénokat. Tehát ő tipikusan az a srác, aki így... Igen, egyébként. Tehát neki nem azt, tehát neki nem kell magyarázni, hogy mi a poén. És szerintem amúgy rá is fért. Mármint érted, tehát... Már ez most olyan, hogy rá is fért, hogy belerugjanak már egy kicsit. Hát egy jó felgyúlnagy. Leégett a ház, és közben rá is fért. Ez mire gondoltál? Nem feltétlen erre gondoltál. És lesz az első, ez lesz az első podcast, amit Laci nem lájkolt be. Nem, ez lesz az utolsó, amit belájkolt, de csak az, hogy megtalálja potperhez. Nem, hát konkrétan én arra gondoltam egyébként, hogy egy ilyen szörnyű dolog után az tök jó, ha nem így körbe sajnálgatják az embert, mert szerintem azért az gázabb, amikor így eleve történik veled valami, és akkor meg a Laci alapból is egy olyan ember, aki szerintem így akarja, hogy sajnálják, érted? Tehát igen, ezt, igen, tehát ez, így ez, van. Ez nem az a dolog most, tehát hogy ezt... Hát ezt egyébként ezt nagyon jól csinálja, mert ehhez azért kell lenni, egy erősnek kell lenni, hogy ezt ilyen módon fel tud fogni, és ne törj össze teljesen. Tehát, hogy azért ehhez mindenféleképpen csak gratulálni tudok, hogy nem zuhan szét. Abszolút, abszolút. Mert nyilván borzasztó rossz lehet. Igen, azért ez életmunkája jellegű dolog, nem? Tehát azért ebben sok benne van. Hát eléggé. Ráadásul egy csomó olyan cucc van, amit így nem tudom, hogy így mennyire tudsz pótolni, vagy mennyire akarsz egyáltalán pótolni. Mármint ott itt ilyen relikviákat, meg emlékeket persze, is mutatott persze. Ott. Mert most az, hogy van egy Xboxod, van egy géped, persze ezek fontos dolgok, de egy csomó olyan, egy ilyen helyzetben nem azok a pótol, tehát nem azok fájnak szerintem, amit így... Képek, meg én gyerekkori fotóalbumok. Igen, tehát amit utána nem tudsz. Pótolhatatlan dolgok gyakorlatilag. Egyszer eladtam a gépemet, a PC-met. És volt rajta ilyen emlékem. Volt ilyen nem? Családi fotók, de ilyenek, hogy nászút. Meg tudod, ami az idő, meg nem az van, hogy elmiseléget szerint. Ujjjjj. És azonnal ment az ajánlat, hogy mennyire vette meg 120-ért, 200-ért visszaveszem. Kaverikikosélete.hu. Igen. A nászút kell. Az 51. nászút. Na mindegy, és elfelejtettem a képeket leszedni róla, és a srácnak mondtam, hogy rajta vannak a képek, mert nagyon sietett, jó fej akartam lenni, meg ott van rossz volt a gép, el akartam állni, nem, és mondtam neki, hogy jó, ki rajta hagyom, most nem szedtem lesz semmit, de légy szíves, dob már föl valahova, és akkor azt én még szeretném látni, és mondta, hogy jó, persze, abszolút, és semmi, nem is írt utána, nem is jelentkezett, úgyhogy innen üdvözlöm tényleg. Kösz. Kapd be! Remélem, csukink anyád. Kapd be! Azóta magányos estén nézegeti a nászutas fényképeket. Jó, hát marha érdekes, igen. Két ember Horvátországban, ez az hihetetlen keményké. Ez valami nagyon-nagyon durva. Ilyet még nem láttunk soha. Ilyen még sosem volt. De most tényleg. Jó, de hát valami... nem lett volna vicces. Jó, ez igaz, jó. És így Alexa, így ketten el vagyunk. Igen, elröktünk. Igazán menjetek el, hogyha szendvicset akartok enni, vagy bármilyen. Elröktünk itt egy 20 percig. Találjátok föl magatokat, jó? Itt mi Alexa vicceskedünk. Nem úgy van, csak hogy így szerepet kaptuk ebben a műsorban. Ok. Meg mit akarok ok. Mondani? Ok. Nem tudom, mit akarsz mondani? Mondani? Most már mondd el. Alex, mit akarsz mondani? Beléd rekedt hát a szó. Mit akarsz mondani, Alex? Mit akartam mondani, hogy mostani reformok. Na, tehát, hogy azt akartam mondani, hogy a... Nem mit akartál, Alex? Alex, akartál valamit mondani? De mondani akartál nem, valamit, Alex? Nem. Vagy hogy van most? Mondod, de benned vagy... volt az a készítés, hogy te szeretnél velünk valamit közölni, vagy nekünk valamit mondani, vagy csak úgy eszedbe jutott? Én úgy gondoltam, hogy a... De nem, de most gondoltad, vagy akarsz valamit mondani nekünk, vagy csak gondolod? Na minden, elkezdett egyre kínosabb lenni a podcast, nézők ennek nem örülnek. Ne, a nézők akarnak mondani valamit? Nem tudom, Marci. De itt a kérdés, szeretnél mondani valamit, vagy szeretnéd, hogy én mondjak valamit is? Hát eddig te akartál kérdés. Mondani valamit, azt kérdezem, hogy még mindig szeretnél, vagy csak... Mindig csak, szeretnéd, jó, hogy szeressek? Ez már lassan olyan, mint egy párkapcsolat. Tényleg, rossz házasság. Most már csak törjetek össze valamit, és akkor rendben van. Most akkor mondjad már! Tényleg már mondjad, Alex, mit akartál. Ez a, mi bajod? Semmi! Na, mondd el, nem mondom. Tudod, jó, akkor nem értek el. Semmiről beszéltem. Mert nem figyelsz rám. Nem figyelsz rám. Sosem hallod meg, amit mondok. Igen. Mi bajod? Semmi! Jó, hát akkor ez van, mert nem figyelsz rám! Meg se kérdezed, mi bajom. De hát most kérdeztem meg, de nem úgy kell megkérdezni. De nem az! De nem az! Igen. Na, srácok, aranyélet második évad. Ja, ja, igen, hitek, nézzük, na, nézzük. Holnap beszélgetünk. Én most az a Wikivel... Nem mondod, hogy elkezdtétek nézni nélkülünk. Nem. Mi az aranyélet? Az egy rettentő jó magyar sorozat. Hát amikor így bejön az élet, tudod. Mi most nem rólad beszélünk, nem a te életedről beszélünk, most kivétel alá Balázs, szóval most nyugi. Nincs arany életem, nekem hányatott sorsomban. Ja. Ja, jó van, mindjárt várjál, hozzon a szárnyas papírzsapimet. Ne. Kellett! Ne. Ez annyira rossz, és még csak nem is vicces. Hát legalább annyira vicces, mint a PPAP, Pinapepen, Papapot, Pumpirimpen. Nem, szerintem. Marci az a pornó változata volt szerintem. A Pinapépén. Basszus. Az jó volt. Marci, ezt nem viccnek szállták. Azért nem volt bajom. Most már értem, mit nem értettél rajta. Okay. Elhema, hát igen, ezt nem tudom, hogy tudom, és így a szélyem, és így áááát! I have a zzzz. Jézusom. Hol van Mr. Süllyedünk? Mi ott nincs ebben az adásban? Ez mekkora szar! Úristen, hogy süllyedtünk ide megint? I have a világ. Atyavilág. Szóval... Atyavilág. Aranyélet második évad, ez szerintem extrém király, tehát nagyon-nagyon jó. És nem néztem belőle egy darabot se, viszont a Wiki de tudom, hogy az extrém király, főleg amikor róla. Az történt. Igen, nem néztem meg, mert a Wikivel egyetemben úgy döntöttünk, jó, rábeszéltem igazából, hogy nézzük meg az első évadot. Nézzük. Úgy nézzük, én sem úgy nézzük. Nem néztétek. Sipovics Imréni logopédus. Na, jó. Szóval igen, nem tudok többet mondani, milyen támogat. Sipovics Imréni logopédus. Sipovics Imréni logopédus. Aj, de jó, egyébként van olyan jó, mint az egy? Nem vagy tudom, mondom, vagy nincsen. Igen, ez nem néztem meg egyet sem. Jó, most akkor van olyan jó, mint az egy, vagy nincs olyan jó, mint az egy. Most akkor eddig elég ki. Jó, csak nem láttam. Olyan jó, hogy nem bírom nézni. Na, de most komolyan, te láttál? Nem találok szavakat, olyan jó. Mondjuk az van, hogy nem jó. Láttam. De ha láttad volna, akkor lett volna olyan jó, hogy nem lett volna jó. Még jobb is szerintem, hogy nem lett volna. Nem tudom, nem akarom addig érted megnézni. Mi? Ameddig a Wiki nem látja. Különben ja, az egyet? Aha, igen, az első évad. Hát most 8 rész. Tegnap már az egy részt megnéztünk. De akkor te ebből kimarasz, most nem nézed velünk? Mert tudod, az egyet együtt néztük még annó. Vág ez, csak most így a Wiki is érdeklődővé vált, így nem annyira buli. Mármint érted, nem mondtam azt, ennyit hogy... a barátokról, megmutatom, ennyit. Ó, az asszony is érdeklődővé vált, hát, nézzétek csak egyedül. Igen. Hát ja, ez van, bocs. Bocs. De majd Facebookon megírom, milyen jó volt. Gondolom azért, nem? Ez számít? Igen, főleg, hogy még nem láttuk. Jó. Na, srácok. Oké. Okay. Azért ez micsoda jó hangulat a podcast most. Igen, de ilyen nagyon Alex, kínos is egyben. Igen, ezek az önértékelések, hogy neked hogy mennek egyébként, szóval szerintem te mész az utcán és basszus, milyen jó lépés volt ez most, csináljuk már meg. Annyira jó arc vagyok. Azért a legutolsó 20 podcast annyira nem volt kedvem, én most csak ezért mondtam. Tudod, hogy kimész, így belenézze reggel a tükörbe, így fogad, most így lerakod, megdöbbent arc. annyira jó arc vagyok, hogy kezded a reggelet. Ez azért nem, nem rólam terjedt el, azért azt elmondom. Még kire? Hát... Marciról? Nem, én nem emlékszem, mi erre Balázsa? Mert Balázsról, mint a jó arc, rólam ne viccelj az már. Jó arc, ne viccelj már. De tényleg, róla sok minden terjedt már, csak nem az, hogy jó arc. Akkor azzal még senki nem vádolta meg. Én nem emlékszem, hogy kiről terjedtem. Alex, kiről terjedtem? Én nem tudom. Voltál már homofób minden, de jó arc van. Na, és mit szóltok ehhez a YouTube drámához? Ki nem kerülöm ki. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, mi a véleményetek. Megvan az első, jó, igazából nem, de megvan a YouTube dráma fogalom óta az első YouTube dráma. What the heck is YouTube dráma? Igen, mert mi még Alexel meg Hörbivel pont kimaradtunk, amikor ezt az egész YouTube dráma fogalmat kitalálták, szóval egyébként nem is értem, miért nem most kezdtem el videózni, annyira hibátlan címet is tudnék adni neki, YouTube dráma 4-4 felkelt. De egyébként így ez nem annyira megszokott YouTube dráma, nem? Mert most gyakorlatilag nem egymást osztja X YouTube-os, hanem valamivel problémájuk van, és ezt teregették ki országvirágnak. Hát az egész YouTube. Ezt az országvilágnak ezt úgy mondod, mint a Mónika Showba. Ja, jó, mondjuk, hogyha úgy veszük, akkor X embert névtelenül segnyalóztak le. Jaj, nyelvet most kell mosnom meg fogok ilyenekben. Most fogok hülyén meghalni, ha nem mondjátok el, hogy miről van szó. Kérlek, neki csinálj! Balázs, még kommented is van, nem? Ja, ez az... Ó, hát ez jó. Tehát azon röhögtem, az dráma? Hát az dráma azért... Én azt hittem, hogy az prank. Nem, sajnos, ez teljesen. Hát te kicsit szerintem félrenézted. Jó, sose gondoltad volna. Sose gondoltam, a YouTube, azóta, akikkel együtt BF-ezek, a barátaimmal, igaz, Alex, aki nem vette meg? Szóval azóta, akikkel együtt BF-ezek... Jó, azért azt mesélj már el, hogy mi van meg neked is, hogy. PlayStation. Szóval azokkal, akikkel együtt... Tehát ez így jó fej, tehát így hallod, vettem egy Nintendo Wii-t, meg rá a BF-t, nem igaz, hogy nem jössz. Őszinte. Nem, igazából a Nintendo Wii-t azt nem vettem, kaptam. Visszakanyarodva a témához egyébként, hogy én őszinte legyek, én sajnálom, hogy ez az ember addig jutott ahova, hogy ezt így kirakta, de még jobban sajnálom azt, hogy miután látta, hogy erre most kapnak, mert adott egy olyan címet, amilyen csinált egy videót, amin gyakorlatilag végig ellent beszélt saját magának. Szóval így én ezt nem láttam, én csak azt a cikket láttam róla, Balázsék. Vagy nem arról van szó? Abban viszont benne voltam abban a cikkben, azt vágjátok? Melyikbe? Volt egy ilyen e-sportos cikk, és akkor ott elemezgették, mit tudom én, és így benne voltam. Anya, ez az! Húzd a kamerát! Mondtam, mami, Lich King! Papi, ezt itt olyan hangon mondja, mint egy ilyen kínai kislány. Mami, állítja! Hát ez nem kell, ez nem kellemetlen úgy, hogy tudom, hogy egy ilyen szűrös... Nagyhajú, szűrös mihangú. A legnagyobb tisztelettel, akárhogy is nézzük, papi, az vagy, nem tudom mit tenni, egy szőrös, nagyon hosszú hajó, alacsony fazon vagy, nagyon vékony hang van néha. Nekem ezzel nincsen problémám. Ez a furcsádnál is furcsább tud lenni. Elhúztam, genyók. Vagy mit szoktál mondani? Én leléptem. Hát, leléptem, az a legnagyobb. Azt nagyon-nagyon bírom. Az a baj, hogy... én kimaradok. Én most kimaradok. Én nem vagyok. Te nem vagy a gonoszokhoz. Marci nem tud ilyet elmondani, mert őt mindig mindenhova meghívják, érted? Hát most igen. Érted, hogy nem érzi. Hát mert ő benyomja magát. Igen, én vagyok az, szó szerint. Hallod? Nekem egyébként a legnagyobb problémám az egésszel pontosan az volt, hogy annyira én azt vettem le az egészből, hogy ez egy ilyen kamu, ilyen műdráma. És nem mondom, hogy nem lehetnek gyenge pillanatai az embernek, mert nincs mondtam már hülyeséget, vagy mondjuk volt fönn olyan videóm, amit utána inkább leszettem, mert úgy éreztem, hogy nem elég színvonalas, de hát belerántani egy egész közösséget egy ilyen témába, szerintem ez tökre nem fair, meg nem korrekt. Meg nem teljesen igaz. Szóval így mondott olyan dolgokat, amiről mondjuk egy-két ember, aki benne van, egyértelműen tudja, hogy ez hazugság meg hülyeség. Például mire gondolsz? Hát most így nem szeretném kifejteni, mert nem akarok belemenni a drámázásba itt mindenki előtt, de nem teljesen valósághű a dolgok, amiket állított. Pedig az emberek nem szoktak hazudni, nem értem. Igen, és utána ugye Hörb is beszállt ebbe a sztoriba. És, erről én gyerekek már olyan szinten nem nézegetem a YouTube-on, hogy mi van, hogy totál nem maradt. Hörbi videóját is megnéztem, és annyira jó volt a mondani valója, hogy végig azt néztem, hogy anyád, de jó mögötte a zöld háttér. Amúgy a zöld háttér tényleg nagyon jó volt. Én erre egyébként a Zolinak a blogját tudom ajánlani a legjobban, szerintem ő teljesen meg jól összeszedetten leírta. Nem. Az Óvi Zoltán. Egyébként TeamSpeak-en be is linkeltem, azért nem értettem, hogy nem vágott, hogy miről van szó. Hova? Hát így tudod, a szobában, TeamSpeak-en vagyunk dolgozni. Az út. Nem linkelted be. Jó, persze, majd még görgesek felfele, majd igen. Majd te is elhiszed, hogy 2016-ban. Annyira 2015 vagy, hallod, olvastam. És hallod, én ebből egy dolgot emelnék ki, ebből az egész cikkből. Vannak így fehérrel szedve így a címek, a nagyobb bekezdések címei. És van egy ilyen, hogy nincs olyan, hogy valami jár, és nagyjából ez lenne az üzenetem az összes olyan videósnak, aki úgy érzi, hogy őt kötelező meghívni egy rendezvényre. Azért mondtam, hogy csak ajánlás. De mi ez, amit mondtál, amit ki akartál emelni? Az, nincs olyan, hogy valami jár. Igen. Valamint azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon sokan videóznak. Tehát nagyon sokan videóznak, és nagyon sok tehetséges srác is van, meg lány. És most érted, ez egy rendezvény korlátozott lehetőségekkel egyrészt, illetve ott kommentben írta az egyik valaki, ez alá a videó alá, ominózus videó alá, hogy ahogy az életben is pozícionálnod kell magadat, akár a munkahelyeden, akár még a villamoson is, érted, mindenhol. Mert nem várhatod el, hogy csak úgy behullik az öletbe, hogy majd rád fölfigyelnek, hogy te ó, mekkora oltári nagy tehetség vagy, és az egész világ leborul előtted, akik sikeresek lettek, azok mind nagyon keményen dolgoztak, hajtottak, és próbálták magukat úgy pozícionálni, hogy az érdekeiket tudják érvényesíteni, és ez nem segnyalás. Tehát ott írt az egyik ilyen kis 5 éves hevülettel, hogy igen, és hogy az volt a durva, hogy egyébként biztos nem 5 volt a profi képje alapján, hanem legalább 20, hogy igen, és a sok köcsög és a pénz, meg a mit tudom én, érted, a konzolvilág Ricsi videója alá, hogy a pénz, hát ember, hát nem nézed, de olvasd már, hogy milyen csatornán vagy. Hát mit gondolsz, ez az egész, ez ennek mi a lényege? Miről szól? És nem az a probléma... Mi a neve? És ez nem az a probléma, hogy egy YouTube csatornán, vagy akárhol van egy promó, hiszen abba munkát raksz bele, miért ne lehetne promózni? Ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, ez most már kommunizmusból tényleg ki kéne lassan jönni az embereknek, illetve a fiataloknak, meg nem belemenni. Azzal, hogy valamivel pénzt keresel, az nem jelenti, nem egyenlő azzal, hogy azt nem tudod szívvel csinálni. Hát akkor most az orvosok, a gyerekorvosok iszonyat sokat tanulnak, és rengeteg pénzt raknak bele, mire orvosok lehetnek. Utána jó sokat keresnek vele, igen, de attól még nem mész oda és mondod, hogy hogy igen, hogy ú, te jó szereted, ég, amit csinálsz, és akkor most gúr. Ugyanez ugye volt itt, hogy hát a póló, és akkor így odaírtam, hogy figyelj már, mert ez drága, figyelj, én tökre hiszem, hogy ez neked drága, semmi probléma nincsen vele, nem kötelező, ez egy ingyen műsor, meghallgathatod, lehet róla akármilyen véleményed, ha nem káromkodsz, meg szól is, meg nem bántasz másokat, még a kommentedet is ott hagyom attól, hogyha ellenvélemény, ahogy eddig is, de én sem megyek oda a Mercedes szalomba, vagy a Ferrarihoz, megyek be, érd is, képzeljétek el, bemegyek, körbenézek, hú, ez rohadt drága ez az autó, hogy lehet ilyen drágán autót, és akkor biztos megmondanák, jó, hát ne haragudj, menj már innen ki, hát akkor ez nem neked való. Nem te vagy a célközönség, akkor vegyél egy, mit tudom én, oda mennél a pénztároshoz, meg mit tudom én, aki ott segít, meg mit tudom, és akkor ez a munkád, és élvezett, Ja, ilyen drágán adsz, és rohangálják a Tesco-ba, vigyem oda a cuccokat, hogy mi az, ami szerintem drága. Hát szerintem nagyon hamar eltanácsolnának valami pszichológushoz. És ugyanez van szerintem erre is, hogy hát, hogy oké, vannak akiket fölkapnak, teljesen mindegy miért. Őket felkapták, lehet, hogy az neked nem tetszik, vagy azzal nem értesz egyet, egyrészt a kutyát nem érdekli, mert ugye itt elhangzott abban a videóban, de hát, hogy nekem megvan a véleményem is, hogy a véleményem, ne haragudj, mert a véleményed, most őszintén minden embernek van véleményem. Így van, nem, mindenkinek van, de nem igazán hallottam egy ilyet, hogy olyan, mint a segjuk, ha egynél több van, akkor az már elég gáz. Ezt jó, most hát és ezt még gondoltam, hogy ez mekkora igaz. Nem, de most őszintén, most vannak zenészek is, akár nem. Mikor hallottunk mi egy olyat, hogy akkor most egy zenész felrak az a szemét, külön, Madonna! Külön klippet róla, hogy a jó édes anyját a izének, a Lady Gagának, hogy őt elhívták ide meg ide, és hogy neki mennyi lehetősége van, pedig ő is zenél, és pedig ő már 4 éves kora óta azért zenél, ilyen videó, és hogy mennyire ütös. Intelligens, és hogy neki kéne, hogy ott legyen. Hát, bakker, mindenki szerintem viszonylag aszerint kapja meg, hogy mi kerül elé, amennyi időt, energiát rááldoz. És akkor most írja Hollywoodnak a Katicák nevű zenekar, hogy nem hívtátok előzenekarnak a Lady Gaga elé, érted? Tehát, hogy... Vagy hogy engem nem hívtak, érted? Mert már 4 éves korom óta tudok beszélni, és nem hívnak meg a Morning Show-ba, a Balázsnak a helyére. Pedig hát podcastem ez elég kellemetlen. Pedig hát podcastem is van, és 4 éves korom óta beszélek, én értek hozzá. Érted? Tehát... Jó, Nem baj egyébként, hogy neki van egy véleménye. Ez tök jó, mindenkinek jogon van véleményt formálni. De úgy, hogy ezzel másokat bánt meg, és csak azért, hogy ő kikiálthassa a világba, szerintem ez nem helyes. Nekem is vannak olyan dolgok, amik esetleg nem esnek jól, de az nem tartozik a nézőimre. Persze, a nézőimnek nem akarok plusz feszültséget generálni. Én egyébként ezért nem vlogolok, mert tudom, hogy néha kerülhetek mondjuk olyan hangulatba, hogy... Hogy elmész politika, vallása, és akkor az igen, ilyen ördögi igen, körsó, aki nem jön belőle. Mi? Igen, tehát azért ez egy... Szokták mondani, hogy jaj, hát a vlog az milyen egyszerű, mert leülsz és kamera. Hát persze, hogy is tök egyszerű, de azért nagyon-nagyon mellé lőhetsz itt, és most akkor ismerünk azért vloggereket, akik így nagyon-nagyon belítták magukat a köztudatba, és nem éppen... Tehát, szóval nem egy ajánló levél az életük, és most itt tényleg senkit nem akarok megbántani, de... Főleg olyanokat nem, akik előzetesben vannak. Előzetesben? Én nem vágom. Van valaki előzetes? Minél négy folytas, mert ebben megint már akkor... Balázs megérkezett. Balázs legyomozott mindenkit. Jaj, tudom, ne Balázs őt ne hozd ide, légy szíves. Végre megszabadultunk tőle, egyszer... Hadd jó, nem. De most meg menni fog a pletyka, hogy kire mondtad, érted? Nem mutogatom. Mi nézünk egyébként, hogyha Balázsról van szó, akkor a második pillanatban találják ki, de... Bromcset, sorry. Micsoda? Bromcset, sorry. Még mi ez valami izé, lengyel vodka? Igen, és ez a... Rosszcset, arra gondoltam, a magyaros angolossága. Ja, hogy Bromcset, sorry. Azt hittem valami a Rocsacsori, valami... Igen, Rocsacsori. Rocsacsori, kérek egy Rocsacsorit mustára, ketchuppal. Rocsacsori, bamba, jimbam, babi. Művész vagyok, szétterem a mikrofont, fuck you. Ez jó, ez mi volt? Volt ez valamiben? Mi egy X-faktor? Ja, oda ment, igen. Hogy ő a, ez egyébként tök ide is illik, hogy oda ment, hogy ő a nagy tudású zenész, és előadott valamit, és nem tetszett a népeknek, és megsértődött. De ezért összetörte a mikrofont, és elsétált. Igen. Jaj, csere, bácsa, mondja, bácsa, bácsa. Mikrofonra jött eszembe, volt egy faszi, aki a Howard-ra jelentkezett, de úgy, hogy ilyen tök nagy szarságokat írt bele, és a végén az volt az elközelés, hogy Mike's out, és akkor egy csillagok között oda volt írva, hogy drops Mike, tudod, hogy elejti a mikrofont, tudod, és akkor meg elküldte nekik a mixtape-jét, mert hogy micsoda fire, és így visszaírták, hogy az egyik alkalmazottunk meghallgatta, hogy állathangot utánzol 2 órán keresztül. Igen, és hogy felfedezték. Ez most nem sikerült, tudod. Hát mondjuk lehet egy kicsivel még így is sokkal jobban zenél, mint ha én próbálkoznék. Jó, de te nem küldesz el, here's my mixtape, it's fire, jó? Honnét tudod, jó? She's gonna lead fam! Írta valaki chatre a Mohament, ezt tudjátok, hogy hogy tért vissza a Mohament? Igen, igen, erről beszéltünk, ki, nem? Ja, hogy erről beszéltetek? Ez volt az X-faktoros, aki széttörte. De nem, nem, tehát ő konkrétan azt csinált, hogy kitalált egy új nyelvet, és azon rappel. Igen, igen, de azt a nyelvet azt úgy kitalálta, hogy... De várj, de úgy, azt úgy kitalált, azt én utána láttam vele még három interjút, hogy ugyanazt a négy darab új nyelvű szót mondogatja, tehát elég szegényes még a hát szó. Hát ez nem volt megadva, hogy hány szó van na benne, az a négy szó. Na jó, de érted, most ha kitalálok egy nyelvet, Tolkien is kitalált egy nyelvet, nem? Hát azért ne hasonlítsuk Tolkien. Használják nagyon sokan, tehát na, de azt mondom, hogy Tolkien is kitalált egy nyelvet, de azt egy kicsivel komolyabban lehet venni, mint a acserem, acsemba, csemba, csemba. Nem tudod, érted? Hogy mikor lesz majd, amikor százezrek fogják beszélni ezt a nemzetközi nyelvet. Ez lesz a közös nyelv, mert tök könnyű lesz megjegyezni. Mindenki a klingon beszélni valószínűleg, de megvárjuk. Nyelvizsga meg lenne hamar. Az biztos, ötször átmentem volna, mondjuk nem tudom, mit kezdek vele. Milyen a Mohamed szakmai nyelv? Mármint az IT-s. Ott ilyen... Hát bináris, nem? Van bináris. Szó, nulla vagy egy. Igen, de annyira kreatív az ember, hogy nem nulla meg egy van, hanem 8 meg 9. Azért kicsit azért újítsunk itt, ott is azért. Emelte a tétet. Emelte a tétet, igen. Egyes vagy nulla, élő vagy hulla. Köszönjük szépen. Micsoda lezárás, Balázs. Balázs, de jó vagy. Ilyen jó, még sose voltál. Muszáj brillíroznom, mert nem nulla, ne menj a boltba! Megjött a másik, egész eddig aludt, de most végre felébredt. Mit gondolkodott ezen pedig? Balázs odahozták a meleg kakaót és magához tőle. Nem, de már egy Facebookon ilyen szavazást indított, ja, mondjuk azt már nem lehet. De így ilyen szavaztatott, hogy mi legyen. Pár éve nem, de... Azt én miért vették azt ki, ez akkora bunkóság? Hát azért, mert ha fizetsz, akkor lehet. Nem tudom, én imádtam beletrolkodni. Nem fizet, nincsen. De mi? Hogy fél? Lehet érte fizetni? És persze. Tudsz? Persze. Mm-hmm. Hogy ne lehetne. Pénzbe kerül, mint ahogy egyébként a Facebookon már azért elég sok minden. Olyan szinten gyűlölöm már konkrétan egyébként a Facebookot, ezt még így vészonok, hagy mondjam el. Görgetek el a saját kezdő oldalamon. Ja, de látom egyébként egyre jobban Twitterre odaszoksz. Muszáj vagyok. Görgetek le a saját adatlap. Nem a Facebook rendszerével van tele a tököm, mert az még mindig működik. Igaz, hogy egyre jobban pészódik el, de egyébként az még oké működik, de ez a görgetek le a kezdőlapon, és megtalálom a saját oldalam hirdetését. Na most rólam azt kell tudni, hogy az életben nem hirdettem egyszer az oldalamat sem. Én jó, nem. Jó, nem most de ez kamu hirdetés, azt vágod. Már igen, azért mondom, hogy életben nem hirdettem én a saját oldalamat egyszer sem, de viszont egyszer, amikor izé volt, amikor kampány volt, akkor sem én, hanem az adott kampánynak a vezető cége volt az, aki így hirdetőként megjelent, és akkor valami pénzzel megtámogatta az adott posztot. Ahhoz nekem közön nem volt. Na azóta, vagy én nem tudom mióta, konkrétan görgetek le, és itt van, hogy good like, hirdetés. Na mondom, jó, hát ez a felajánlja, hogy adjál már pénzt, hogy ennyi csak, embert elérhetsz. Igen, hogy ennyi embert elérhetsz már 317 forinttól, hogy adjál már pénzt, és akkor, hogy de jó neked. Jó, görgetek lejjebb négyet, megint ott van. Menj már, takarodj már innen, nem érdekel, nem fogok fizetni, hagyjál békén, nem. És megyek, és megint. És nem hiszed el, és folyamatosan csak nyomja a hirdetéseket, a sajátomat, amit be se fizettem, de azért fizessen már be, légy szíve. Óriási. És nagyon agresszív amúgy. Ez a másik, igen, ez egyik az agresszió, a másik, miért nem tudok letiltani úgy egy oldalt, hogy ne lássam a hirdetéseit. 14-szer jött velem szembe egy nap, ugyanaz a hirdetés, most nem a sajátom, és 14-szer szartam le, nem álltam meg, nem kattintottam rá, nem lájkoltam, nem kommenteltem, de 14 alkalommal felbukkant előttem. Miért nem tudom letiltani a rákba? Nem érdekel, nem most érdekel a, most az oldal. Új dolog, hogy be lehet venni téged úgy csoportba, hogy meg se kérdez. Ó, ez már régebbi dolog, ez hát persze. Ez régi? Persze, 186 ezeren vagyunk a Jeliz Ismiz lájkol csoportba. Hadd vigyelek már be téged. Jeliz? Hol van? Jelizős lájkolós csoportba. De egyébként sok helyen van. Hát menj már a... Jeliz Ismiz. Instagramon is engem állandóan beveznek ilyen no-name csetekbe, és ilyen... Mármint várj, ez a Jeliz, ez a... Figyelj, Jelölj, lájkolj, böki, ismerkedj, 255, 735 tag, szóval 255 ezer tag. Szigorúan nagybetűvel jelölj klub, 101 ezer tag. Érted? De mire akarnék én vadidegeneket bejelölgetni? Jelölj, lájkolj, ismerkedj, szórakozz. Ez a világ érett a pusztulásra. 106 ezer. És kinek van erre ideje? De kinek van erre ideje, hogy jelizzen meg ismizzen? Kinek? Aki itt ül akik a majd pontozni fognak. Nem, a lényeget nem emeltétek ki, hogy ott van az, hogy bök. Bök. Bökél! Így van, bök. Aztán bökél! Mert van ez a disznóvágás, ami a túról. Bökél! Hol lehet megnézni azt, hogy hányan bökték meg az embert amúgy? Mert nem tudom, biztos van erre is valami alkalmazás, amire befizetsz. Ja, ja, valami olyan bökésnél volt ilyen, hogy a plátnál csak azokat tudod visszatok. De ilyen csoport érted, kezdő telefontolvajoknak bök. Bök. Egyébként szerintem ez úgy van, hogy mindenki elkezdi az ismerőseit felveszegetni, meg belerakosgatni. És aztán terjed, mint a vírus. És akkor igen, és akkor utána, hogyha kirak majd valamit, akkor az majdnem el fog érni 200 ezer emberhez, amit full ingyen reklám. Szerintem ez a lényege. Bökések. Hol vannak a bökések? Jó, de milyen áron érted? Tehát az, hogy nekem 101 ezerre tart az ismerősöm legyen, csak azért... Nem, nem, nem vágyok rá valahogy. Egyébként én amatőr voltam az elején, mert... Mert alapítottál volt... egy jelizismiz. Nem. De azóta hallod, tudod, mennyi lányt szedtem? Nem. Szóval, hogy amatőr voltam az elején, mindenkit visszajelöltem, aki bejelölt, és most már azt játszom, hogy szelektálok. Szóval akinél meglátom azt a kreténséget, hogy mindjárt vége 2016-nak. Like, ha nem bánod, hogy megismertem. Hol az ismerős törlése gomb? Szóval én abszolút így... Ja, én is szelektálok keményen. Annyira, ez a... annyira nem tudom, hogy miért nincs egy ilyen elterjedt, hogy nem már. Hogy nem áll, hogy ülj le a barátoddal, és igyál meg vele egy sört, és beszéltek meg, hogy mennyire kurva jó dolog, hogy megismertétek egymást 2016-ban. De ne Facebook like alapján döntsd el, hogy neked mennyire kurva jó, hogy megismerkedtetek 2016-ban. Csezd már meg. Meg ez ja, a másik, ez a borzalmas hosszú poszt, hogy hogy na, akkor itt az idő, hogy megnézzük, hogy akkor mennyire vagyok fontos neked, hogy akkor ezt olvasd el, és akkor hogy ismerkedtünk meg. Marci, ilyenkor nézd meg a Black Mirror-t. Nem fogom megnézni. Westworldet nézek. De a régi, tudod, az eredetit 86-ból. A Black Mirror-ban konkrétan van egy ilyen. De nem is az... Jó, oké, hadd fejezzem be, hogy a másik, hogy de van na, a akkor, Black Mirror-ban akkor... jelizmiz csopi is? Igen, na de várj, és akkor kírja a csába, hogy akkor hogy kommentbe akkor mondd el, hogy ismerkedtünk meg, hogy kicsit is fontos vagyok neked, te büdös szemétlád, és... De miért nem emlékszik rá, vagy mi? Megnézem a profilját. Egy, az életben nem találkoztam vele. Kettő, ugye apuci anyuci eltart van a munkahelyén, azzal nincs is gond, de a hármas, hogy tagja ezeknek a csoportoknak, kettős pont, jeliz, ismiz, jeliz, bök, jeliz, jeliz, meg a tökömet. És érted, jeliz, van 3000 ismerőse. Hogy a pöcsömbe akarod te megtudni azt? De tényleg, hogy akarod te megtudni gyakorlatilag azt, hogy honnan ismersz egy olyan embert, aki, hát bejelöltelek, bazdmeg, benne volt a csoportba, hogy jeliz, bök, ismiz, lájkolj, szórakozz meg, egyébként is töltsd fel a cickós képeket, hagyd matyizza ki este. Nem értem, és akkor ez mondja, hogy hát milyen szégyen. Jeliz, jeliz, matyizkó. Egyébként nem az a kemény, ha benne lennétek egy-egy ilyen csoportba, vagy egyszer-kétszer belemennétek egy és ilyen 4-5 poszttal szembe találnátok magatokat. Erős. Nagyon kemény, nagyon kemény. Két ember hirdeti a szarját, három pedig az elképesztő ótvaros testét nyomja az arcodba, és akkor mennek a kommentek. De cuki vagy, hú de csini vagy, hú de vékony vagy, és látszik a hölgyön, hogy 250 kiló plusz áfa, érted? Hú de csini vagy, hú de izé, de kis vékony vagy, nagyon cuki vagy, eltöltenék veled egy estét, és nézem, és gondolkozok az életem, hogy mi a tökömet olvasok. De nem az, hanem, hogy ugyanezek az emberek ugyanebben az életben mérélnek. Igen. Tehát, hogy mondott a Marci, hogy ugye ezekkel az emberekkel találkozol szembe, és így erősödik benned, hogy igazából az életben is szembe találkoz velük, hogy vége legyen az életüknek. Valójában én most belekerültem egy ilyen csoportba, ahol ilyen használt iPhone-okat, meg iPad-eket, meg ilyeneket hirdetnek. Ebben hogy lehet belekerülni? Simán bevesznek. Megnyomtam a gombot. Simán bevesznek. Nem, hanem ő rákerestem valamire. Rákerestem valamire, és feldobta ezt a csoportot, igen, és érdekelt a téma, meg így nem, én nem is tudtam, hogy így lehet így ilyen adni-venni dolgokat. a Facebookon, tehát én nekem ez teljes ilyen rejtély volt eddig, nem is nagyon érdekelt. Na mindegy, és bevettek ebbe a csoportba, és ott ki volt írva, hogy iPhone 6-omat cserélném PlayStation-re, Xbox nem érdekel. Megnéztem a kommenteket, és alatta 360-ért csere. Tudod, és akkor így húha, ez jó lehet ez a csoport, biztos nagyon hasznos az értékesítés itt. És végig trollkodták az egészet, de a csávó már így röhögött, persze Bélukám, meg ilyeneket írt, mit tudom én, megkérdezte itt XY Klári, hogy Xbox már a csere, és akkor persze Klárikám bármikor, mert én is odaírtam utána neki Wii U, mert hát egy az egybe, és vicces volt, viszont a Facebook csoport IQ szintje az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen volt. Tehát nekem ez ilyen nagyon megdöbbentő volt, hogy így, hát, mint annak idén emlékeztek a Second Life-ra? Nem. Aha. Tehát kicsit az volt az érzésem, hogy így bekerült, ugye az ilyen nagyon-nagyon durván kretén volt már. És amikor én abba a Second Life-os történetbe belenéztem, akkor ilyen teljesen elborzadtam, hogy jó, és csak ne legyen ilyen a jövő, mert az nagyon gáz. És most kicsit ezt éreztem, hogy ugyanez Facebookon. A Facebookon most például azt láttam, ami nagyon király volt, hogy van egy nagyon híres zenekar, amiket szoktam hallgatni, mit tudom én is, egyszer kiírták tőle, hogy lesz koncert, mit tudom én hol, lesz milyen, mit tudom én milyen turné, és így a legelső komment egy srác írt a haverjának, tudod, be volt tegelve, hogy megyünk, tudod? És így aláírt a zenekarnak a page-e, hogy persze, hogy jössz. És alatta jött a srác, mert sose értek, és akkor alatt írt a srác, hogy ezek szerint megyek. De ez mondjuk poén. Ez az rajt jó, tehát hogy azt szeretem, mikor ilyenek vannak Facebookon, azt nem szeretem, mikor felmegyek, és azt láttam, hogy mit tudom, milyen ismerőseim, mit tudom, miket lájkolnak, attól végem van, tehát én azért nem nézegettem ezt a Facebookot, mert az egy dolog, hogy tudod, úgy szokott lenni, hogy leülsz a Facebookhoz, és ilyen, tehát van olyan, hogy leülsz, és így tök szar az egész, általában ám az van, meg van az, amikor csinálnod kéne valamit, és eltelik, mit tudom én, fél óra, és így, jaj, baromi fontos dolgom van, és akkor így tudod, így kéne ér, vagy 5 perccel később, és így töltesz ki egy quizt, ami arról szól, hogy milyen ízű chips lennél, tudod? Tehát ez meg a másik, hogy ilyen annyi szar van rajta, hogy hihetetlen. Hát tehát, a jeliz meg az ismiz nálam most betette, ja, a fonalat. A Zsoltival egy ilyen grupba, ami ilyen munkakereső grupja volt, hogy munkát lehet keresni, és képzeld el, volt egy olyan poszt, a csaj, de konkrétan, mint valami Sylvester Stallone, ilyen inspiráció szöveg YouTube-on, tudod? De végigérte, hogy és minden nap úgy kell felkelned, hogy úgy érezd, hogy tudsz élni, és úgy fogsz felkelni, hogy igen, ma is élni fogok, és igazából pénztárost kerestek. Tehát, hogy ez... Tehát, hogy de mennyire motivált lehet az a pénztáros, aki igen, majd oda megy, nem, hogy azaz pénzt fogok számolni. Igen, tehát ezt néztem, hogy és akkor mondta, hogy és minden nap úgy fogsz felkelni, hogy igen, én élni akarok, mert boldog vagyok az életemben, és ez egy és olyan jelizek, munka, és jelizek, és bökök. Igen, és Kalatta írta, hogy és ezért jelentkez hozzánk, és ott volt egy pénztáros 180. Igen, ez azért. Paliba, három műszakban. Azért van, írják, hogy minden nap felkelni, élni akarsz, mert a 8. kerbe estére keresnek pénztáros. Ez gyakorlatilag ilyen Survivor game. Na de hogy... Igen, és csak ilyen pankrátorokat, még ilyen nagyon durva arcokat keresnek, mert azok tudnak csak bejutni. És akkor tudod, a lőfegyvert mi adjuk? Na de hogy tehát hogy ezek, és akkor volt olyan, hogy például ilyen olyanokat nézegettünk, hogy ilyen tudod, szállást lehetett keresni emberekkel, akik tudod, hogy mit tudom én valaki, és akkor ketten fizetitek a lakbért, hogy olcsóbb. De olyanokat találtunk, hogy ilyen magányos, mi volt már, azt hiszem valami ilyen magányos húsfeldolgozó szobatársat keres, tehát hogy és ott volt a csávó, ilyen hentes ruhába. De milyen hús dolgoz fel, nem mindegy. Igen, tehát... Ilyen sorozatgyilkos, ilyen szériá killer, tudod. Volt, és így mondom, hogy nem tudom, hogy mennyien jelentkeznek erre. Na és hát igen, meg hát ezt így jelentkezel valahova, hogy magányos, hát ez már alapból elég rekt. Tehát, hogy ezt így... Na jó van, srácok, ennyi fért bele a podcastbe. Nem. Reméljük, hogy nem jól éreztétek. Jó, akkor egy kicsivel több. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. Mennyi minden fog beleférni a hasamba? Atya úristen. Így van. Yeah. Ne felejtjétek el, hogy jelizzetek, ismizzetek és bökjetek. Jeliz, ismiz, matyiz. Na jó, vetele. És bökjettől elhatárolódok. Böki és matyiz. Jó, nem ezzel akarom, hogy vége legyen a podcastnek, ne röltessed már. De én Alex akarok egy ilyen grúpot. Jó, akkor csináljál. Nem, vagy ti. Csak ez is azt látja majd az ismerősei, meg mindenki egy ilyen csoportokban vagyok benne. Beinváltalok, hallod, megcsinálom a grúpot, beinváltalok mindenkit, és én kilépek. És már engem ne lehessen meghívni. Alex time. Igen. Én még nem szexeltem kecskével csoport, aztán már kilépni kellemetlen, belépni úgy jó folyam. Igen. Igen, mekkora mém volt. Ezt is lőttél. Mekkora mém volt, hogy ugye bementél, mert jó poén, de kilépni, mert akkor mindenkinek kiírja, hogy Marci kilépett, amár nem szexeltem. Igen, nem, Marci kilépett, még nem szexeltem kecskével csoportban. Jó. Ismerős törlése, így van. Sziasztok! Sziasztok.